ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธรรมชาวเรื่องวิถีพุทธตอนที่4ผู้เข้าสู่กระแสเป็นอย่างไรโดยพ่อท่านสมณะโพธิรักเมื่อวันที่4มีนาคม2547เนื่องในงานพุทธาภิเษกสุดยอดปาฏิหาริย์ของพุทธครั้งที่28ณพุทธสถานสาลีอโศกขอเชิญท่านติดตามฟังได้ณบัดนี ้เวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานคือการตั้งจิตการตั้งจิตไม่ใช่เป็นการขอศาสนาพุทธเป็นอเทวนิยมไม่ใช่ศาสนาที่จะให้พระเจ้าบันดลบันดาลให้เทพธิดาอะไรต่างๆบันดลบันดาลหรือแม้ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บันดลบันดาลให้เราไม่ใช่ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่พึ่งกรรมไม่ใช่ไปพึ่งพระเจ้าไม่ใช่ไปพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่ไปพึ่งเทวดงเทวดาอะไรเพราะฉะนั้นผู้ใดที่เอาแต่ขอผู้นั้นยังอยู่นอกรีตผู้ที่เป็นพุทธจะต้องรู้จักกรรมสั่งสมกรรมตั้งจิตของตนเองเสมอการตั้งคือพยายามที่จะรำลึกพยายามที่จะตั้งใจนั่นเองตั้งจิตตั้งใจว่าเราจะเลิกชั่วประพฤติดีจะตั้งใจปฏิบัติให้เกิดโลกุตรธรรมอย่างไรอย่างไรเราก็ตั้งจริงๆตั้งแต่เช้าเราได้ตั้งจิตของเราว่าวันนี้เราจะตั้งจิตตั้งใจทำสิ่งนี้ให้สำเร็จทำสิ่งนี้ให้ลุล่วงทำสิ่งนี้ให้ดีขึ้นให้ได้อุตสาหะพยายามทุกเช้าตั้งใจไว้แต่เช้าแล้วก็ล้ำลึกเสมอว่าเราได้ตั้งใจไว้แล้วว่าเราจะทำให้ดีขึ้นให้เจริญขึ้นให้พัฒนาขึ้นชีวิตมีการตั้งใจชีวิตนั้นถ้าตั้งใจไปในสู่ดีและได้รำลึกเสมอมีสติสัพพัญญะปัญญารู้ตัวทั่วพร้อมและได้ปฏิบัติตามที่ตั้งใจนั้นจุดเป้าหมายที่เราจะไปสู่สิ่งที่เจริญสูงสุดย่อมเป็นประโยชน์แก่เราทุกคนแล มีคนเขียนโครงมาให้เมื่อวานนี้เป็นโครงกระทู้ชื่อหนังที่เรากำลังจะสร้างคือฝากฟ้าแด่ดินเรื่องนะความว่าอย่างนี้ฝากนะคำแรกก็ฝากมโนนอบน้อมคำหนึ่งฟ้าสว่างสาดส่องถึงทั่วพื้นแด่มวลมนุษย์รำพึงผันผ่านดินดับดิ้นสิ้นฟื้นโลกเหี้ยมโหดมหันต์โดยนายเป็นต้นเมฆาโศกหน้านี้26นี่มันก็ถึงไหนล่ะมันเป็นเรื่องมันยิ่งเหลื่อมล้ำน่าเกลียดแท้ๆนะเพราะว่าเอาฆ่าตัวหรือเอาอะไรอะไรเนี่ยนะทวนตั้งแต่พระกราบที่นายิพาหากข้าพเจ้าในความโอ้ไม่เคยขอหากข้าพเจ้าหากเข้าใจนะหากเข้าใจในความเป็นจริงตามที่สาธยายมาแล้วนั้นก็จะเห็นความช่อฉนด้วยกลวิธีชั้นเชิงที่เหลื่อมล้ำไม่ประเสริฐได้ชัดเจนขึ้นความวิธีการวิธีกลวิธีด้วยชั้นเชิงความเหลื่อมล้ำที่มันเกิดจริงเหตุจากไอ้ตัวเก่งคือตัวกิเลสไอ้ตัวเก่งนะตัวกิเลสมันฉลาดมันคิดมันสร้างมันทำให้เกิดอยู่ในโลกมนุษย์ทุกวันนี้มันก็เป็นซับซ้อนขึ้นมาโดยเหตุตัวเนี้ยนะเป็นความเหลื่อมล้ำไม่ประเสริฐนะถ้าเราฟังไปแล้วจะเห็นได้ชัดเจนขึ้นเพราะเต็มไปด้วยการเอาเปรียบที่กดขี่ผู้ด้อยกว่า อย่างเฉลียวฉลาดสามารถยิ่งนั่นคือทั้งคนเด่นคนดังทั้งพ่อค้านักธุรกิจทั้งข้าราชการที่เป็นนายทุนเป็นผู้มีอำนาจนั่นเองจะเป็นผู้ตั้งเป็นผู้กำหนดราคาโดยจะใช้อำนาจและวิธีอย่างฉลาดของตนเองกับพรรคพวกของตนที่พึงมีที่พึงมีอำนาจตั้งอัตราค่าตัวค่าแรงงานค่าสินค้าค่าการแลกเปลี่ยนต่างๆอย่างไม่รู้สึกรู้สาว่ายิ่งตั้งค่าตัวหรือว่าค่าสินค้าค่าการแลกเปลี่ยนต่างๆให้แก่ตนเองแก่พรรคพวกของตนได้เปรียบสูงขึ้นเท่าใดเท่าใดมันยิ่งเหลื่อมล้ำน่าเกลียดเท่านั้นเท่านั้นเพราะโดยสัจจะการได้เปรียบแม้น้อยมันก็น่าละอายแล้วมันไม่น่าชื่นชมมันเอาเปรียบอยู่ชัดๆมันโลภเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ไม่เกื้อกูลมันน่าขยักขยแยงตัวเองมันน่าทุเรศตัวเองที่ไม่มีน้ำใจเห็นแก่ผู้ด้อยจริงที่สุดก็คือยิ่งได้เปรียบมากเท่าใดเท่าใดมันก็ยิ่งไม่สุจริตในวงเล็บไม่ใช่ความประพฤติที่ดีไม่ยุติธรรมในวงเล็บไม่ใช่ความชอบธรรมเป็นคนไร้คุณค่ามีวิบากกรรมที่เป็นทรัพย์แท้ติดตนตามตนไปก็ยิ่งมากขึ้นมากขึ้นเท่านั้นเท่านั้นเราเรียนสัจธรรมมาเราจะเห็นได้ว่าพฤติกรรมมนุษย์จะมีบาปมีบุญจริงหรือมีดีมีชั่วเพราะการเอาเปรียบเนี่ยแม่น้อยมันก็คือจัดในอยู่ในฝ่ายชั่วแน่นอนการเสียสละจัดอยู่ในฝ่ายดีซึ่งใครก็รู้นะใครก็รู้ทั้งนั้นนะเพราะงั้นวิธีการของความโลภซึ่งไปสร้างระบบทุนนิยมขึ้นมาอย่างซับซ้อนเนี่ยมันจึงเป็นวิธีการที่เขาไม่รู้ตัวเลยว่าเขาทำบาปทำชั่วเขาได้ทำอะไรหนักหนาสาหัสซับซ้อนขึ้นมามากเท่าไหร่เพราะฉะนั้นวิธีการยิ่งเก่งคนทุกวันนี้ถึงจึงมีวิธีการหาเงินด้วยวิธีที่คนอื่นไม่รู้ทันสมัยโบราณนั่นน่ะบอกกองๆนะฉันเป็นเจ้าของแผ่นดินฉันคนเป็นคนอะไรแต่ในสมบูรณาญาสิทธิราชฉันเป็นนายฉันจะต้องคลีดออกจากเธอมันดื้อๆทื่อๆนะแข็งๆอ่ะหยาบๆมันไม่ซับซ้อนมันไม่มีเล่มีเหลี่ยมอะไรมากแต่ความฉลาดของคนรู้ว่าไอ้ความไปเอาเปรียบดึงดันเอาชนะรีดนาทาเรนเอาเปรียบคนอื่นมาตรงๆเนี่ยมันน่าอายมันไม่ดีอิปฏิภาณลึกๆไหวพริบลึกๆของมนุษย์เนี่ยมันรู้ว่าไม่ดีมันก็กบเกลื่อนเชิงชั้นของความฉลาดกบเกลื่อนมาเรื่อยมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงวันนี้ความฉลาดนั่นแหละกบเกลื่อนความได้เปรียบแต่ต้องการให้ได้เปรียบยิ่งขึ้นแต่จะไม่ให้รู้ยิ่งขึ้นจะได้เปรียบยิ่งขึ้นจะไม่ให้รู้ยิ่งขึ้นมันก็ยิ่งซับซ้อนมาจนถึงวันนี้คิดดูสิมันได้เปรียบขนาดไหนอาตมายกตัวอย่างที่เขามีมาเขาตรวจมาว่าคนได้เงินเดือน2ล้าน5เดือนนึงแล้วบอกว่าไม่ใช่2ล้าน5นั้นยังน้อยไปวันละล้านในเดือน30ล้านเดือนละ30ล้านนี่ยังน้อยไปรายได้ของนายทุนบิลเกตหรือว่าไม่ถึงบิลเกตคนไทยนี่แหละคุณคิดดูนะเดือนหนึ่ง30ล้านปีหนึ่ง365วันถ้าวันละล้านก็365ล้านเท่านั้นความจริงแล้วเศรษฐีหรือว่ารายได้นายทุนแต่ละคนเขาไม่ใช่ได้ปีหนึ่ง365ล้านบางคนพรวดเดียวเป็นพันล้านเป็นหมื่นล้านพรวดเดียวเพราะฉะนั้นปีหนึ่งไม่ใช่365ล้านไม่ใช่วันละล้านวิธีการเห็นไหมว่าวิธีการเอาเปรียบคนนะสรุปแล้วถ้าเขาได้เดือนนี้หมื่นล้านแล้วมันวันละเท่าไหร่อย่าหารเดี๋ยวตกใจอย่าเอา365ไปหารเขาได้หมื่นล้านแล้วก็ได้กว่าหมื่นล้านอย่างนี้เป็นต้นเพราะวันหนึ่งไม่ใช่วันละล้านถ้าว่าไปแล้วในยิ่งอธิบายหลายวันขึ้นยิ่งเห็นความจริงที่พูดนี่ไม่ใช่ว่าไม่มีหลักไม่มีฐานไม่มีความจริงพูดลอยลม พูดเอ้ยไม่มีหรอกโลกนี้พูดไปบ้าๆบอๆไม่ใช่บ้านะใช่มั้ยมันเรื่องจริงนะเพราะฉะนั้นวิธีการเชิงชั้นของมนุษย์ที่ฉลาดเนี่ยถึงมีวิธีการเชิงชั้นที่เอาเปรียบเข้าไปกอบโกยไปอะไรกันนักกันหนาเพราะยิ่งกอบโกยมากอบโกยมาไว้ที่ตัวเองบรรดาอื่นๆผู้อื่นๆมันก็ต้องขาดแคลนเพราะสิ่งที่มันใช้อยู่ร่วมกันในโลกนี้มันมีเป็นของกลางนะประเทศไทยก็พิมพ์ธนบัตรขึ้นมาจำนวนหนึ่งใช้เท่าที่อัตราคำก็ต้องควบคุมกันไว้ประเทศนั้นประเทศนี้ก็ต้องรักษาก็ควบคุมไว้แล้วก็เอามาไว้ใช้ประโยชน์ในสังคมเสร็จแล้วเราเองกอบโกยมากองเอาไว้ที่เราสะเปิดเยอะไปแยะไม่ใช่เยอะธรรมดาด้วยโกละเชิงนะฉันไม่ได้เอาไว้ที่ตัวหรอกฉันเอาไปไว้ที่หุ้นมีเท่าไหร่ก็ไปซื้อหุ้นไว้เอาไปไว้ที่แล้วหุ้นไม่ดีก็ไม่ซื้อซะด้วยนะเอาไปไว้ที่ธนาคารธนาคารก็เอาไปออกดอกอีกอะไรต่างอู้สารพัดไม่ไว้ที่ตัวเองหรอกฉันสะพัดสะพัดขี้มาอะไรใช่ไหมความซับซ้อนของกลเชิงของวิธีการของเขาเพราะงั้นถ้าคนเรายังไม่ลดความโลภไม่รู้จักพอไม่มีมักน้อยสันโดษตามที่พระพุทธเจ้าท่านเป็นหลักชัดเลยนะถ้าผู้ใดมาฝึกฝนเป็นคนหัดมักน้อยสันโดษลดละลงไปไม่สะสมหยุดใช้หยุดไม่ใช่หยุดใช้หยุดใช้ได้ก็ได้แต่ที่จริงมันก็ต้องสัมพันธ์ต้องหมุนเวียนนะโดยชีวิตมนุษย์ก็ใช้ตามที่มันเป็นเหตุปัจจัยสำหรับตัวเองก็อาศัยไปอะไรจำเป็นจริงๆก็ใช้คนเราก็ไม่ได้ว่าอะไรนะเราแต่บอกว่าใครไม่มีจิตที่ไม่เห็นแก่ตัวไม่มีจิตหรือไม่มีมันมีแต่กิเลสเห็นแก่ตัวไม่ล้างกิเลสไม่ทำให้จิตไม่เห็นแก่ตัวลงไปจริงอย่างสุจริตอย่างแท้แท้มันไม่จริงหรอกกิเลสในจุดลึกๆมันทำงานนะเพราะโลกทั้งโลกคน6,000กว่าล้านเนี่ยไม่ได้มาตั้งใจทำอย่างนี้ศาสนาอื่นเขาก็สอนให้ลดละเหมือนกันแต่อาตมาว่าศาสนาพุทธนี่ลงไปถึงจุดเกิดลงไปถึงเหตุลงไปถึงเหตุโดยการเรียนรู้อย่างพวกเราเนี่ยเรียนรู้ปรมัตถ์เรียนรู้จิตเจตสิกเรียนรู้อารมณ์เรียนรู้อาการของจิตเรียนรู้อาการของกิเลสในจิตจับตัวตนสักกายะตัวตนของกิเลสในจิตให้ได้จับได้แล้วก็ทุกเวลามีสำนึกมีความรู้ตัวทั่วพร้อมมีสังวรสำรวมอินทรีย์นะตาหูจมูกลิ้นกายใจมันกระทบมันสัมผัสกับอะไรหรือแม้มันคิดเองอยู่ในใจใจในใจมันก่อกิเลสขึ้นมาในใจเรารู้ให้ได้เสมอคนที่ปฏิบัติธรรมที่เข้ากระแสเป็นอย่างไรคนที่ปฏิบัติธรรมเข้ากระแสคือคนที่มีไตรสิกขาอยู่ในชีวิตมีชีวิตมีการศึกษาสิกขาแปลว่าการศึกษาคนที่มีการศึกษาอยู่ในชีวิตอยู่ในตัวเราประจำตัวเราเลยศึกษาอะไรศึกษาไตรสิกขาคนคนนั้นมีศีลสมาธิปัญญาเป็นหัวข้อหลักเป็นหัวข้อหลักในการปฏิบัติธรรมหัวข้อหลักของจรณะจรณะ15นี่ก็คือศีลสมาธิปัญญานั่นแหละเพราะคนนั้นจะเป็นคนมีศีลจะรู้สึกตัวแล้วตัวเองนี่ต้องดูแลศีลเราแค่นี้นะศีลเราตั้งขนาดนี้นะเราจะกำหนดต้องสมาทานของตนศีล5ความหมายขนาดนี้ไม่ละเอียดกว่านี้ละไม่สูงกว่านี้ละในอธิบายที่การเริ่มต้นว่าคนนั้นจะรู้สึกตัวจริงๆเลยว่าเป็นคนเราไม่ใช่คนแต่ก่อนนี้ไม่เคยคิดหรอกศีลคืออะไรเรื่องอะไรจะมาปฏิบัติอะไรไม่อะหกคนขี่ไปตามโลกเขาอะข่าสัตว์ลักทรัพย์ไม่ลักก็เอาเปรียบให้มันได้มากๆไม่ถือว่าลักโดยไอ้โจรหยาบๆลักเอาของเข้ามาเป็นของเราเหมือนสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชสมัยนายสมัยทาสมันมีเรี่ยวแรงเอามาของกูจะเอาสมัยคือมันหยาบๆเพราะสมัยใหม่นี่ไม่หยาบแล้วแต่ก็เอามาด้วยวิธีโดยเชิงกลเชิงวิธีอย่างที่อธิบายไปแล้วให้มาได้มามากมากมากกว่าสมัยโบราณด้วยได้เปรียบอย่างสมัยโบราณนั่นก็คือลักทรัพย์ ฆ่าสัตว์อย่าว่าแต่ฆ่าสัตว์ฆ่าเองประหารชีวิตฆ่าดื้อฆ่าคนดื้อขนาดฆ่าสัตว์ต่างๆก็บาปฆ่าคนไม่บาปได้ไงฆ่าคนแล้วก็ไปอยู่กับพระเจ้าฆ่าคนเพื่อช่วยศาสนาอะไรอย่างนี้ศาสนาพวกเราไม่เคยมีละเว้นละเว้นฆ่าก็เป็นบาปทั้งนั้นฆ่าคนเพื่อช่วยศาสนาได้บุญอย่างนี้เป็นต้นศาสนาพุทธไม่มีคำสอนอย่างนี้เพราะงั้นมันต่างกันทีนี้คนที่มีศีลมีเข้ากระแสนี่คือมีการศึกษาในตัวเองมันจะสำนึกสำเนียกสังวรเสมอจะเป็นคนมีสติสัพพัญญะสำนึกสำเนียกสังวรว่าตัวเราสังเกตดูทุกคนคนแต่ละคนผู้ที่เข้ากระแสเนี่ยจะเป็นคนมีสติมีความสำนึกอยู่กับตัวเราเป็นส่วนมากไม่ได้ระเริงระริกระรี่ไปกับเหตุการณ์ข้างนอกไม่ใช่ไอ้นี่ก็บันเทิงกับเขาไอ้นี่ก็แม่จิตเปิดหลงไปกับไอ้โลกเขาจูงไปสนุกรื่นเริงบันเทิงอะไรอะไรไปโอ้ลาภยศสรรเสริญหลงกับลาภหลงกับยศไม่ใช่มันจะเป็นคนที่รู้เท่าทันไอ้นี่เป็นการทำงานสร้างสรรค์ลาภยศเอาเปรียบเอารัดอะไรมันจะมีการสำนึกสังวรโลภโกรธหลงหรือแม้แต่ศีลข้อที่เราตั้งนั่นแหละเฮ้ยนี่ไม่ได้หรอกเกินผิดศีลเราแล้วเราควรปฏิบัติศีลสังวรกายวาจาก็คือใจเป็นตัวหลักใจเป็นตัวประธานมันพาสังวรแล้วยิ่งเราอ่านจิตเป็นเอาละจะเป็นโสดาบันขั้นต้นอาจิตยังไม่เป็นก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าได้สังวรนี้ไปเดี๋ยวชำนาญเดี๋ยวฝึกฝนไปเรียนรู้ตามที่อาตมาว่านี่แหละสอนกันแนะนำกันนี่มันก็จะอ่านจิตเป็นจะเกิดญาตปริญญาเกิดติรณปริญญาเกิดปหานปริญญาแล้วก็จะรู้วิธีว่าอย่างนี้วิธีวิปัสสนาอย่างนี้เป็นวิธีสมถะอย่างนี้กดข่มอย่างนี้อ่านจิตแล้วก็รู้มันแล้วก็เกิดปฏิภาณปัญญาใช้ปัญญาใช้เหตุผลใช้หลักฐานใช้ความจริงใช้ตัวอย่างของคนที่ได้แล้วใครๆเขาเป็นตัวอย่างที่ดีหรือแม้เราเองเอาตัวอย่างของตนเองที่ไอ้สิ่งที่เราได้แล้วมันดีนะที่ทำได้แล้วอันนี้มันก็ต้องทำให้ได้มันจะเป็นตัวอย่างมันจะเป็นหลักให้เราได้ประกอบด้วยปัญญาไม่ได้กดข่มมีการต่อสู้ด้วยปัญญาต่อสู้ด้วยการรู้เห็นรู้จริงรู้แจ้งเข้าใจด้วยปัญญาว่ากิเลสมันฟอลงไปด้วยความยอมแพ้ว่ามันสู้ความจริงไม่ความจริงที่ดีกว่าความที่เหนือชั้นกว่าชนะความเลวบุญชนะบาปกุศลชนะอกุศลสุจริตชนะทุจริตมันมีแต่สิ่งเหนือชั้นที่ดีกว่าชนะด้วยสัจธรรมไม่ได้พลางไม่ได้ลวงรู้เหตุรู้ผลรู้อะไรชั้นเชิงอะไรทุกอย่างเลยนั่นคือวิปัสสนาวิธีพอเราปฏิบัติไปก็ลดกิเลสไปเรื่อยๆนั่นแหละเป็นผู้เข้ากระแสแล้วก็เราก็จะรู้ผลว่าโอ้เราลดละได้แล้วเป็นยังไงไปนะฟังให้ดีนะคนมีไตรสิกขาเป็นอย่างไรนะคือคนมีศีลไม่ใช่มีศีลคือไปถึงวัดมายังพันเตวิสุงวิสุงรคณทายะติสรเนนาสาหะแกล้งทำทรงทำเสียงให้มันดูแล้วก็ทำจริงๆก็ทำยิ่งกว่านี้ถ้าจะมาจะทำบ้างนักร้องเก่าแม่จะไม่ดังเท่าสุเทพก็ทำได้นี่นะไม่ใช่ไปขอศีลจากพระแล้วก็อยู่ในวัดแล้วก็เกรงอยู่นี่แหละไม่ทำอะไรแล้วก็ปฏิบัติไม่เป็นไม่รู้เรื่องเนี่ยศีลปฏิปทานมีศีลเกรงแต่เรามีศีลไม่ต้องไปวัดก็ได้อยู่ของเรานี่แหละเราก็รู้เข้าใจแล้วว่าศีลคืออะไรแล้วเราก็ทำของเรารู้จักของเราไปเป็นลำดับผลเกิดมรรคเกิดผลเกิดมรรคเกิดผลเกิดมันเป็นจริงนะแล้วมันก็จะเข้ากระแสแล้วมันก็จะสูงไหลไหลเลื่อนศีล5ก็มีคุณภาพของศีล5ละเอียดขึ้นสูงขึ้นศีล5สูงขึ้นจนกระทั่งเอาศีล8อย่างหยาบก่อนก็ได้แล้วก็สูงขึ้นสูงขึ้นจนกระทั่งศีล8ละเอียดขึ้นเป็นศีล10พวกเราเนี่ยอย่างน้อยแม้จะยังไม่บรรลุขั้นสมบูรณ์ของศีล10เช่นเราไม่ใช้เงินไม่ใช้ทองแล้ว ไม่ยึดเงินทองเป็นของเราแล้วนี่พวกเราคารวะเราก็ถือศีลสิบกันเยอะในวงในวัดในวามไม่ยึดถือไม่เอาเงินเป็นของเรานี่เป็นศีลสิบนะแล้วก็พยายามปฏิบัติศีลก็ขัดเกลากายวาจาขัดเกลาใจไปจนกระทั่งถ้ามันถึงขั้นสมบูรณ์นะขัดเกลากิเลสทางใจได้มันก็สูงขึ้นไปอีกเกินศีลสิบศีลสิบในระดับอนาคามีหรือระดับอนาคาริกชนศีลห้าโสดาบันศีลแปดสกทาคามีศีลสิบอนาคามีศีลโอวาทปาติโมกศีลจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลหรือวินัย227หรือศีลข้ออื่นๆที่ท่านตรัสกล่าวที่ท่านพระพุทธเจ้าตรัสไว้อะซึ่งเป็นคำสอนเป็นภาษิตเพราะฉะนั้นอะไรเป็นสุภาษิตก็เป็นศีลได้นะสุภาษิตหรือไม่ใช่ภาษิตก็เป็นคำตรัสนะเป็นคำสอนเพราะคำสอนอันใดก็เป็นกฎเป็นหลักเป็นตัวอย่างที่ให้รู้ว่าไอ้นี่ถ้าทำอย่างนี้เลิกละอย่างนี้ดีทำยิ่งให้ยิ่งขึ้นดีนะก็เรียกว่าสุกตังสุกตะทุกตานังนะสุกตังสุกตะก็เป็นกฎที่ดีหลักที่ดีพระถ้าผู้ใดปฏิบัติตามหลักที่ดีก็เจริญผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหลักเทวะทำอย่างนี้ดีเลิกละอย่างนี้ดีสุขตังสุขตะถ้าผู้ใดไม่ทำงี้ก็กลายเป็นทุกขตะทุกกฎอาบัติทุกกฎอะไรที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ทั้งนั้นอะไรสุภาษิตสิ่งนั้นคือคำตรัสภาษิตภาษาคำตรัสไปดีสิ่งนั้นดีถ้าทุภาษิตหรือไม่ทำตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้โดยภาษาภาษิตคนนั้นก็ทุกกตังทุกกฎคนนั้นก็ไม่เจริญทุกกฎเพราะฉะนั้นพระเจ้าเนี่ยถ้าเรียนลึกซึ้งขึ้นไปแล้วก็คือคำสอนทั้งหมดของพระเจ้าอะไรเป็นสุภาษิตอันนั้นก็จะพาเจริญอะไรที่ขัดแย้งกับพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าท่านห้ามอย่าทำอย่างนี้อันนั้นคือทุกกฎอันนั้นคือทุกกฎทั้งสิ้นทุกกตังทั้งสิ้นนะอันนี้คือรายละเอียดในการที่จะรู้จักกฎจากหลักจากภาษาภาษิตที่พระพุทธเจ้าท่านสอนปฏิบัติตามเดี๋ยวนี้ก็ไม่เข้าใจทุกกฎก็ไม่รู้เรื่องว่าคืออะไรแม้แต่พระแต่เจ้าก็ไม่รู้จะไปว่าแต่ทุกกฎเลยวินัยบังศีลบังหยาบหยาบสุรศีลมัชฌิมศีลมหาศีลโยนทิ้งหมดแล้วพระศาสนาพูดถึงล่มละลายหมดแล้วนะเอาละอาตมาเสริมวิธีการให้อย่างเป็นหลักที่จะเอาไปปฏิบัติฟังดีๆได้ปัญญาก็เอาไปปฏิบัติซะทีนี้เริ่มต้นขึ้นไปหลายนาทีแล้วเนาะดังนั้นผู้อยู่ในระดับสูงระดับยอดและระดับรองลงไปยิ่งตีราคาค่าตัวยิ่งสูงยิ่งยอดยิ่งเหลื่อมล้ำไหลระดับลงมาเกินความเป็นจริงเกินความเหมาะสมอย่างมากล้นพ้นประมาณในสังคมก็ยิ่งเป็นความช่อฉนด้วยกลวิธีชั้นเชิงของคนฉลาดในระบบทุนนิยมและศักดินาที่มีจนเป็นสามัญเห็นไหมมันก็มีเป็นสามัญอยู่ในโลกทั่วโลกและต่างยอมรับกันว่าสุจริตยุติธรรมมานานแสนนานคนฉลาดนั้นน่าจะมีความเข้าใจว่าผู้เก่งกว่าสูงกว่าสามารถกว่าควรจะช่วยเหลือนะควรจะช่วยหรือว่าควรจะให้ควรจะให้แก่ผู้ต่ำกว่าด้อยกว่าเช่นพ่อแม่ที่แข็งแรงกว่าก็ต้องให้ลูกได้กินมากกว่าเพราะตนเองอดได้ทนได้มากกว่าหากินเก่งกว่าปลาใหญ่ควรช่วยปลาเล็กนั่นเป็นความถูกต้องและดีงามซึ่งไม่เห็นจะต้องบอกแก่ผู้ฉลาดเลยว่าการเสียสละกับการเอาเปรียบนั้น มนุษย์ควรปฏิบัติอย่างไหนจึงจะดีกว่าประเสริฐกว่าสง่างามกว่ากันแนวคิดทุนนิยมยังเห็นว่าผู้แข็งแรงกว่าและมีสมรรถนะสูงกว่ายิ่งมากเท่าใดเท่าใดก็ต้องเอามากกว่าเข้าไว้ให้มากๆเท่านั้นเท่านั้นแล้วถือว่านี่แหละสุจริตและยุติธรรมหรือน่าจะทำและก็ทำกันอยู่ทั้งโลกโลกจึงเลวร้ายลงไปเรื่อยๆตามที่ปรากฏให้เห็นกันอยู่ตรงๆในทุกวันนี้เอาละไม่ขยายความแล้วขยายซ้ำขยายซากตอนนี้ขึ้นทรัพย์แท้ประจำตนในเมื่อแนวคิดทุนนิยมยังเห็นว่าผู้แข็งแรงกว่าและมีสมรรถนะสูงกว่าต้องเอามากกว่าเพราะเป็นปลาใหญ่ที่แข็งแรงกว่ามีความสามารถมากกว่าก็ต้องเอามากกว่านะก็คิดเชิงนี้นะชาวทุนนิยมใครมีเลือดอย่างนี้ก็จำไว้เถอะว่ามันไม่เข้าท่าใครมีความคิดอย่างนี้ใครมีความรู้สึกอย่างนี้หรือไม่รู้สึกหรอกปฏิบัติเลย ก็ยิ่งแย่ใหญ่นะก็ต้องรู้ชัดนะก็ต้องเอามากกว่าแล้วถือว่านี่แหละสุจริตและยุติธรรมหรือน่าจะทำและก็ทำกันอยู่อย่างหลงไหลได้ปลื้มอยู่ทั้งโลกชื่นชมยินดีเฉลิมฉลองการได้มากการได้เปรียบกันอยู่ทั่วโลกแทนที่จะเป็นปลาใหญ่ที่แข็งแรงกว่ามีความสามารถมากกว่าก็ควรเอาน้อยกว่าเพราะผู้แข็งแรงย่อมเสียสละช่วยปลาที่อ่อนแอหรือด้อยสมรรถนะกว่าได้มากด้วยเหตุนี้โลกจึงเลวร้ายลงไปเรื่อยๆตามที่ปรากฏให้เห็นกันอยู่ตรงๆทุกวันในทุกวันนี้และร้ายแรงรุนแรงยิ่งยิ่งขึ้นส่วนแนวคิดบุญนิยมกลับเห็นว่าคนฉลาดแท้จริงอย่างถูกสัจธรรมนั้นน่าจะมีความเข้าใจว่าแค่ความฉลาดนะประเด็นความฉลาดคนฉลาดที่แท้จริงอย่างถูกสัจธรรมน่าจะมีความเข้าใจว่าผู้เก่งกว่าสูงกว่าสามารถกว่าควรจะช่วยหรือช่วยหรือควรจะให้แก่ผู้ต่ำกว่าด้อยกว่าเช่นพ่อแม่ที่แข็งแรงกว่าก็ต้องให้ลูกได้กินมากกว่าเพราะพ่อแม่อดได้ทนได้มากกว่าและมีสมรรถนะในการหากินก็เก่งกว่าลูกอยู่แล้วปลาใหญ่ควรเสียสละช่วยปลาเล็กจึงจะเป็นความถูกต้องและดีงามไม่ควรเลยที่ปลาใหญ่ผู้มีศักดิ์ถึงขั้นชื่อว่ามนุษย์แล้วจะเอาแต่เบียดเบียนปลาเล็กผู้เป็นมนุษย์จริงแล้วน่าจะเห็นได้ว่าการเสียสละนั้นเป็นคุณค่าของสัตวโลกที่ควรปฏิบัติอย่างยิ่งและต้องปฏิบัติให้ได้เสมอๆเพราะดีกว่าประเสริฐกว่าสง่างามกว่าการเอาเปรียบแน่ๆแม้แต่สัตว์เดรัจฉานแท้ๆบางตัวมันยังปฏิบัติการเสียสละกันแล้วนี่ไม่ได้ว่าคนนะเปรียบเทียบให้ฟังว่าจริงๆมันมีจริงๆนะชาวบุญนิยมไม่สับสนไม่สับสนจริงๆนะชาวบุญนิยมเนี่ยไม่สับสนจริงๆว่าผู้แข็งแรงและมีสมรรถนะสูงต้องช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอหรือด้อยกว่านั้นเป็นสัจจะที่ต้องทำให้เป็นจริงให้สำเร็จไม่ใช่เอาแต่รู้เอาแต่เข้าใจอยู่เท่านั้นหรือเข้าใจก็อย่างหนึ่งแต่การกระทำก็อีกอย่างหนึ่งและทำก็ต้องทำชนิดไม่ใช่เล่ไม่ใช่ทำแบบแฝงไปด้วยความฉลาดใช้เชิงซ่อนซ้อนการเอาเปรียบที่ลึกซึ้งเข้าไปอีกแน่แม้แต่การสะสมชาวบุญนิยมก็ไม่นิยมสะสมชาวบุญนิยมจึงไม่พยายามทำตนให้ร่ำรวยแต่จะพยายามสะพัดออกไปเกื้อกูลผู้อื่นเสมอเพราะรู้แจ้งชัดเจนว่าการสะสมกอบโกยกักตุนให้ตนเป็นกระดุมพีคือผู้มั่งคั่งนั้นมันเป็นบ่อเกิดแห่งการทำลายสภาพคล่องในสังคมอย่างเลวร้ายหรือใช้เป็นบ่อดักบ่อดูดมาให้แก่ตนยิ่งขึ้นก็ยิ่งบ่งชี้ถึงความขี้โลภเห็นแก่ตัวหนักหนาสาหัสอยู่ตรงๆนะ แถมยิ่งนำเอาความร่ำรวยไปเป็นแง่เป็นเชิงในการเบ่งข่มเบ่งศักดิ์เบ่งสีเบ่งอำนาจว่าคนรวยนั้นยิ่งใหญ่เลิศลอยสูงส่งเป็นคนชั้นบนของสังคมก็ยิ่งสร้างศักดินาให้เป็นหายนธรรมใส่สังคมซ้ำร้ายเข้าไปอีกในสำคัญยิ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือเราสะสมเงินทองไว้มากๆล้นๆเกินๆเป็นของตนไม่โดยไม่สะพัดออกไปนั้นมันส่อถึงความเป็นคนไม่เชื่อมั่นในสมรรถนะและความขยันของตนเองนี่เป็นวิชาเศรษฐศาสตร์ที่เป็นวิชาเศรษฐศาสตร์ถึงขั้นคุณธรรมและเป็นวิชาเศรษฐศาสตร์ระดับอภิธรรมระดับจิตวิญญาณถึงขั้นคุณธรรมและเป็นวิชาเศรษฐศาสตร์ระดับอภิธรรมระดับจิตวิญญาณนะนี่ก็บอกแง่เชิงของความจริงให้เห็นว่าการสะสมกักตุนเงินทองไว้มากๆล้นๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันส่อถึงความเป็นคนไม่เชื่อมั่นในสมรรถนะและความขยันของตนเองนะเป็นคนที่ไม่มีที่พึ่งอันยิ่งใหญ่ที่พึ่งอันยิ่งใหญ่คือกรรมของตนเองคือการกระทำหรือการงานที่ตัวจะทำนั่นเป็นที่พึ่งไม่ต้องสะสมเงินทองไว้พึ่งตนเองที่มีสมรรถนะมีความขยันที่อาตมาบอกแล้วว่าทรัพย์แท้ๆไม่ใช่เพชรนินจินดาเงินทองทรัพย์แท้ๆคือพฤติกรรมคือกรรมของตนเองคือสมรรถนะความสามารถกับความขยันมีแต่ความสามารถไม่ขยันก็ไม่เข้าท่าหรอกไม่เกิดอะไรเพราะฉะนั้นมันอยู่กับเราทรัพย์นี่มันทรัพย์แท้อยู่กับเราไม่มีใครปล้นได้จนอย่าว่าแต่500เลย 1,500 จน 1,500 ก็ปล้นเอาไปไม่ได้เพราะมันอยู่กับตัวเราสมรรถนะกับความขยันมันจะไปย่นปล้นเอาตรงไหนคุณคิดดูสิเห็นไหมปล้นไม่ได้เพราะคนที่ไม่มีความเชื่อมั่นไม่มีความมั่นใจไม่มีความเชื่อมั่นในสมรรถนะและความขยันของตนเองคนนั้นน่ะเป็นคนที่ต้องสะสมนอกจากต้องสะสมแล้วเป็นคนที่ไม่แน่จริงยังไม่ประเสริฐยังไม่สูงส่งทั้งที่ก็พอจะรู้ว่าหากเรากักตุนเงินไว้ที่เรามากๆมันก็ออกมันก็กองเบะบะเกินล้นเหลือเฟืออยู่ที่เราเพราะเราหอบหวงนั่นคือเราขี้เหนียวเป็นความเห็นแก่ตัวอยู่ตรงๆเนื่องจากเงินไม่สะพัดออกมันติดขัดอยู่ที่เรามันกักตุนอยู่ที่เราสังคมก็ต้องขาดสภาพคล่องขึ้นแน่ๆก็เกิดผลเสียขึ้นในสังคมและความมีกิเลสก็ยังติดอยู่ที่ตัวเราผลเสียของสังคมก็เกิดความที่หอบหวงขี้เหนียวยึดติดอยู่ที่เรากอบกองอยู่ที่เรากิเลสเราก็ติดอยู่ที่เราอยู่อย่างเดิมสังคมก็เสียขึ้นยิ่งกอบโกยมาให้เรามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเราก็ยิ่งขี้เหนียวขึ้นยิ่งกอบโกยมากขึ้นสังคมก็ยิ่งขาดสภาพคล่องขึ้นเป็นภัยทั้งต่อสังคมเป็นโทษทั้งต่อตนเองเห็นไหมเห็นสัจธรรมไหมฟังดูดีๆมนุษย์เนี่ยมันคิดผิดแล้วมันเลวเลวทั้งตนเองก็เลวสังคมก็พลอยได้รับทุกภัยได้รับความไม่ดีเสื่อมโทรมเสียหายเดือดร้อนไปด้วยเพราะมันเข้าใจสัจธรรมไม่ได้มันถ้าใครสัจเข้าใจสัจธรรมได้ลึกๆอย่างที่เป็นเนี่ยอาตมาไม่จะไปหาเรื่องนี่มันสัจจะนี่มันความจริงใช่ไหมพูดให้ฟังแล้วว่าโธ่แค่นี้ทำไมเราคิดไม่ได้ง่ายนิดเดียวจริงไหมโอ้โหของง่ายๆอย่างนี้เอามาพูดทำไมคิดออกแล้วนะใช่ไหมเห็นไหมฉลาดทั้งนั้นเลยมันคิดออกแล้วแล้วไปทำให้ได้อะไปทำให้ได้ไอ้นี่เรื่องจริงไม่ใช่ว่าเรื่องพูดเล่นนะแต่เรื่องจริงพอรู้แล้วมันก็ดูง่ายแต่ก่อนนี้เอ๊ะทำไมเราไม่รู้ไม่เคยคิดออกได้เองเลยเห็นไหมนี่เป็นเศรษฐศาสตร์เป็นวิชาเศรษฐศาสตร์แท้ๆแล้วเขาก็ไม่รู้เขาเรียนแค่ไหนอาตมาไม่เคยไปเรียนวิทยาศาสตร์พิษเศรษฐศาสตร์กับเขานะไม่ได้ไปนั่งเรียนกับอาจารย์ครูบาอาจารย์อะไรอื่นๆนะแต่อันนี้มีสัจธรรมเป็นเรื่องจริงเพราะเรื่องจริงสัจธรรมเนี่ยไม่ว่ารัฐศาสตร์ไม่ว่าเศรษฐศาสตร์มันก็เรียนสัจธรรมมันเรื่องจริงก็เศรษฐศาสตร์ที่ถูกต้องก็คือสัจธรรมที่ถูกต้องรัฐศาสตร์ที่ถูกต้องรัฐศาสตร์ที่ดีงามมันก็คือสัจธรรมที่ดีงามสังคมศาสตร์ที่ดี ันก็คือสัจธรรมที่ดีงามคุณปลูกผักปลูกพืชด้วยให้มันดีให้มันเป็นธรรมชาติที่ดีให้มันอะไรที่ดีรู้จักทำให้ดินดีทำให้ความสมดุลดีทำให้ได้รับอาหารมีอากาศมีน้ำอะไรให้พืชพันธุ์ธัญญาหารมันดีมันก็คือสัจธรรมที่ถูกต้องในสัดส่วนที่ดีคุณกสิกรรมคุณก็ดีมันไม่เห็นมีอะไรนอกไปจากสัจธรรมเลยเพราะฉะนั้นการเรียนรู้สัจธรรมปฏิบัติสัจธรรมให้ถึงจุดสุดยอดมันรู้ทุกศาสตร์เข้าใจยังเห็นไหมมันดูรู้ความจริงของศาสตร์นั้นๆเพราะฉะนั้นเรามาเรียนรู้สัจธรรมมันก็คือพ่อแม่ของทุกศาสตร์ในโลกไม่ใช่โมเมใช่ไหมตอนสุดยอดคนนี่โอ้โหพระพุทธเจ้านี่ถึงบอกโอ้ไปเรียนมาจากสำนักตักศิลา18วิชาถ้าเป็นสมัยนี้ก็ด็อกเตอร์ครบมา18วิชา18ศาสตร์18ด็อกเตอร์มา18ใบพระเจ้าไม่เอามาพูดถึงหลายศาสตร์โยนทิ้งอย่างศาสตร์ยิงลูกศรเก่งเป็นที่หนึ่งชนะเลิศมามีอย่างนั้นจริงๆนะยิงลูกศรเป็นศาสตร์หนึ่งของสมัยโน้นเพราะสมัยโน้นมันไม่ได้ไปเรียนวิชาทำอาวุธวิชาทำปรมาณูอะไรมันไม่มีนี่วิชาวิศวะแบบนั้นมันมีวิชาต้องยิงลูกศรได้เก่งที่สุดฟันดาบได้เก่งที่สุดอะไรเงี้ยสมัยโน้นมันอย่างนั้นท่านก็เรียนจบมาหมดเสร็จแล้วท่านไม่เอาแล้ววิชายิงลูกศรเก่งฟันดาบเก่งโยนทิ้งเอาศาสตร์ที่มันเป็นคุณค่าประโยชน์กับมนุษย์มาสอนแล้วก็ไม่ต้องไปกล่าวถึงศาสตร์พวกนั้นสอนศาสตร์รากฐานคือสัจธรรมศาสตร์พวกนั้นก็เศรษฐศาสตร์มันมีรัฐศาสตร์มันมีสังคมศาสตร์มันมีนะการศึกษาศาสตร์มันมีแม้แต่นิเทศศาสตร์มันก็มีใช่ในสังคมใช้นะวิศวกรรมศาสตร์อุตสาหกรรมศาสตร์อะไรศาสตร์ศาสตร์ศาสตร์ศาสตร์นะศาสตร์เสียเทเสียไม่เรียนศาสตร์เสียเทเสียไม่เรียนเน่าต่อไม่สะพัดออกมันก็คนมีความมีกิเลสก็ยังติดอยู่ที่ตัวเราไม่สละไม่ละไม่ปล่อยเราน่าจะกล้ามั่นใจนะ confident หรือ confidence เหมือนกันนะมีความเชื่อมั่นในตนเองนะ confidenceนะ confidence สะกดทีตามหลังหรือว่า CE ก็ได้นะ confidence เป็นความเชื่อความมั่นใจความกล้าในตัวเองความกล้าของใจของเรานะเป็นความเชื่อความเห็นจริงนะเป็นความเชื่อมั่นในตนเองนะหรือน่าจะภาคภูมิในตนเอง proudly นะความน่าจะภาคภูมิในตัวเองว่าเมื่อเรามีสมรรถนะและความขยันอยู่ในตัวเรานั่นคือเรามีทรัพย์แท้อยู่ประจำตนแล้วซึ่งใครก็แย่งเอาทรัพย์ชนิดนี้ไปไม่ได้ครั้นเราลงมือทำลงมือสร้างด้วยสมรรถนะและความขยันของเราเมื่อใดก็ย่อมเกิดผลผลิตซึ่งเป็นลาภขึ้นมาเมื่อนั้นทันทีนั่นคือเกิดสิ่งที่ได้เรียกว่าลาภทันทีนั่นเองเป็นทรัพย์แท้ๆของเราตามสิทธิ์ตามธรรมเป็นลาภโดยธรรมลาภธรรมิกาเป็นทรัพย์ชั้นหนึ่งเป็นลาภที่อยู่ในตัวเราเต็มสิทธิเป็นลาภชั้นหนึ่งคนควรจะเชื่อมั่นภาคภูมิในทรัพย์ที่อยู่ในตัวเราแท้ๆนี้อย่างยิ่งมันเลอเลิศยิ่งกว่าเงินเพราะมันเป็นของจริงกว่าเราไม่น่าจะไปหลงกักตุนเงินที่เป็นทรัพย์ชั้นสองไว้ทำให้เสียคุณค่าของความเป็นคนของเราเลยโอ้โห proudly มันยิ่งพยองในตัวเองเหลือเกินแม่ไปงมไปมัวงมสะสมทรัพย์ชั้นสองอยู่ได้โอ้โหรู้จักทรัพย์ชั้นหนึ่งแล้วนะโอ้โหมันน่าจะมาต้องเป็นคนงามสง่าชั้นหนึ่งบอกไม่ต้องไปแย่งชิงก็รอกทรัพย์ชั้นสองก็ให้คนชั้นสองเขาแย่งกันไปเรามีชั้นหนึ่งแล้วเหลือเฟือมีทรัพย์ชั้นหนึ่งแล้วนี่คือสัจธรรมแนวคิดที่ไปสู่สัจธรรมอย่างนี้เนี่ยเราจะต้องพยายามทำความเข้าใจกันไม่ใช่การครอบงำทางความคิด แต่เป็นสัจธรรมที่คุณท้าทายเอาไปพิสูจน์ไม่ได้มาบังคับให้เชื่อไม่ได้บังคับให้เข้าใจคุณเข้าใจของคุณเองคุณจะเชื่อจะเห็นจริงจะเอาตามไม่เอาตามมันอิสระเสรีภาพเมื่อเรามีสิทธิ์ที่จะเผยแพร่สัจธรรมเผยแพร่เปิดเผยความจริงบอกความจริงเพราะฉะนั้นใครที่จะเห็นดีเห็นด้วยก็บุคคลนั้นเท่านั้นไม่เห็นดีไม่เห็นด้วยเลยแย้งด้วยซ้ำดีไม่ดีเป็นศัตรูกันเลยเขาก็เกิดของเขาเองแต่เราไม่ต้องไปเป็นศัตรูกับใครแม้เราจะเห็นแย้งแม้เราจะไม่ตรงกันกับใครก็ใครก็แล้วแต่ไม่ต้องไปเป็นศัตรูกับใครไม่ต้องไปรบราฆ่าฟันใครกรรมของใครกรรมของมันคนที่เชื่อกรรมอย่างสนิทแล้วนี่นะจะไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นหรอกเพราะว่าเราไปเบียดเบียนคนอื่นเขามันเป็นกรรมไม่ดีแล้วเพราะยิ่งไปทำร้ายคนอื่นเขามันก็เป็นกรรมไม่ดีเพราะคนเชื่อกรรมนี่จะไม่ไปทำเชื่อจริงจริงมีปัญญาและมีความเชื่อมั่นมี confidence จริงๆแล้วเนี่ยจะไม่ไปที่ไอ้นั่นเขาบอกจะไม่ไปทำเพราะมันเป็นกรรมใช่ไหมแค่มโนกรรมคุณคิดไม่ดีกับคนอื่นมันเบียดเบียนเขายังเบียดเบียนแล้วเห็นไหมคุณรู้จักกรรมมโนกรรมก็เป็นกรรมยิ่งวาจาเข้าไปกายเข้าไปมันยิ่งเลวร้ายแรงเข้าไปใหญ่เพราะแม้แต่มโนกรรมเราก็ไม่คิดที่ไม่ดีไปคิดอย่างที่เป็นอกุศลไปคิดเบียดเบียนเขาทางใจเราก็ไม่ทำเพราะฉะนั้นคนที่รู้จักกรรมเชื่อกรรมรู้จักกรรมว่าเป็นของจริงอย่าไปทำเข้านะแล้วเราก็มีกิเลสน้อยหรือไม่มีกิเลสไม่มีอำนาจกิเลสมันก็ไม่มีอะไรมาบังคับให้เราทำสิ่งที่ไม่ดีเพราะเรารู้แล้วว่ามันไม่ดีอย่าทำไอ้นี่ดีเออค่อยทำมันรู้แล้วแล้วมันก็ไม่มีกิเลสตัวที่มันบังคับอยู่ในตัวเราคนนั้นก็ไม่ทำฟังเข้าใจไหมนี่ก็พูดง่ายๆอ่ะอธิบายฟังเพราะถ้าเราปฏิบัติจนกระทั่งถึงขีดนั้นขีดที่เราเข้าใจแล้วเราก็ละกิเลสได้ด้วยคนที่ถึงขั้นนี้แล้วไม่ทำกรรมชั่วเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ทำกรรมชั่วที่มีคุณภาพถึงระดับอย่างที่กล่าวนี้มันก็เชื่อใจกันได้อยู่รวมกันเราก็จะไม่มีกรรมที่มันเลวร้ายเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีกรรมเลวคนที่มีกรรมรุนแรงมารวมกันอยู่มันจึงจะเห็นเป็นรูปธรรมที่งดงามสมอาตมายิ่งดูแล้วพวกเราได้ขนาดนี้นี่ก็น่าดูมากแล้วทำให้น่าดูมากกว่านี้หน่อยเถอะนาจริงไม่มีอาชญากรรมไม่มีความวุ่นวายรุนแรงโหดร้ายอะไรเหมือนอย่างสังคมข้างนอกเขามีแต่ความเอื้อเฟื้อเจือจานเกื้อกูลมีแต่ความน่าแสดงกิริยากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ดีงามขนาดนี้เนี่ยมันน่าชื่นใจโลกมันเลวร้ายลงทุกวันแล้วมันก็ไม่เข้าใจสัจธรรมไม่รู้จะทำยังไงแล้วเราก็ไปต้านเขาไม่ได้มันไม่มีวิธีเราจะไปบังคับเขามันไม่ใช่สมบูรณาญาสิทธิราชจะไปบังคับเขาเฮ้ยเองอยากทำงี้ใครทำตัดหัวสมัยโบราณเขาตัดจริงๆมันก็เลยอยู่รอดหน่อยเพราะมันกลัวแต่สมัยนี้มันไม่กลัวแล้วสมัยอิสระเสรีภาพประชาธิปไตยมันไม่กลัวมันเปลี่ยนแล้วสังคมมันเปลี่ยนสังคมทั้งสังคมนะมันเปลี่ยนสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยมันโอ้โหใช้อำนาจแล้วมันก็กลัวกันเพราะอำนาจมันไม่ทำเพราะอำนาจเท่านั้นเองมันไม่ได้เรียนรู้กิเลสนะมันทำเพราะกฎหลักของสังคมประเพณีหรือวัฒนธรรมของสังคมเพราะวัฒนธรรมสมัยยุคสมัยทาสสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชมันคนละเรื่องกันกับยุคนี้เพราะยุคพระพุทธเจ้ากับยุคเราจึงมีสังคมที่ต่างกันเทตมาเคยเอามายืนยันเปรียบเทียบให้ฟังด้วยว่ามันเปลี่ยนแปลงเพราะงั้นอันโน้นทำดีไม่ได้เด่นเท่าไหร่หรอกเพราะยุคนี้นี่ทำดีได้เด่นกว่ายุคพระพุทธเจ้าประชาชนเนี่ยประชาธิปไตยประชาชนอิสระเสรีภาพพวกคุณมาทำนี่มาทำด้วยความสมัครใจตนเองไม่ได้มีบังคับสมัครใจด้วยความเห็นดีเห็นงามเออเรามาจนแม่จนคนจนเป็นคนจนมหัศจรรย์แต่ว่านัยยะละเอียดของธรรมะเนี่ยดุสัจธรรมเนี่ยมันลึกซึ้งอย่างนี้จริงๆนะเอาต่อเดี๋ยวค่อยๆแถมไปเรื่อยๆนะมันเลอเลิศยิ่งกว่าเงินเพราะมันเป็นของจริงกว่าเราไม่น่าจะเป็นหลงกักตุนเงินที่เป็นทรัพย์ชั้นสองไว้ทำให้เสียคุณค่าของความเป็นคนของเราเลยลึกเข้าไปยิ่งกว่านั้นอีกคือคนผู้นั้นไม่มีสังคมที่พึ่งพากันได้ พราะถ้าคนที่ยังมีแนวคิดแบบทุนนิยมจะไม่มีสังคมที่พึ่งพามีแต่สังคมที่อย่าเผลอจริงมีแต่สังคมที่อย่าเผลออยู่ด้วยกันนี่อย่าเผลอนะเผลอเสียฉันฉันจะเอาเปรียบเธอให้ได้จนกระทั่งกลายเป็นญาติสายเลือดอยู่ในครอบครัวเดียวกันพ่อแม่พี่น้องอย่าเผลอนะไอ้น้องเผลอพี่เอาเปรียบอย่าเผลอนะพี่เผลอน้องเอาเปรียบอย่าเผลอนะแม่ลูกจะเอาเปรียบนักเข้าอย่าเผลอนะลูกแม่จะเอาเปรียบพ่อจะเอาเปรียบมันไม่เข้าใจสัจธรรมมันก็ทำไปตามอย่างนั้นน่ะจริงมันก็มีเลือดของความกตัญญูมีเรื่องของความรักมีเรื่องของความเสียสละอยู่บ้างแต่ลึกๆๆๆแล้วมันไม่รู้สัจธรรมแล้วมันไม่ได้หรอกมันไม่ได้มันเผลอมันอะไรต่ออะไรเขาจึงได้ท้าพิสูจน์กันว่าเอ้าแม่กับลูกทบวรักกันจริงเลยนะเอาก้อนถ่านไฟแดงๆมาใส่พร้อมกันเลย2คนโยนใส่ตัก2คู่เจ้าคุณจะปัดของลูกออกก่อนหรือจะปัดของตนเองออกก่อนเขาเคยท้ากันนะเห็นแก่ตัวหรือเห็นแก่ลูกรักลูกมากกว่าหรือรักตัวเองมากกว่ามันก็อ้างได้บอกก็ต้องปัดของตัวเองออกก่อนที่จะได้ไปช่วยลูกเงาเห็นไหมอ้างได้ทันทีปัดของตัวเองออกก่อนนะค่อยไปช่วยลูกของตัวเองก็ยังหนักอยู่แล้วจะไปปัดของตัวเองคนอื่นได้ไงก็ถูกอีกเหมือนกันนะฟังดูลึกๆก็ถูกอีกเหมือนกันเพราะเราต้องทำตนเองให้ดีก่อนต้องตั้งตนอยู่บนคนคุณอันสมควรก่อนพร่ำสอนผู้อื่นจักไม่มัวหมองเห็นไหมอิงพระพุทธเจ้าเลย เห็นไหมอิงพระพุทธเจ้าเลยแต่มันคนละเรื่องนะเอาไฟก้อนไฟถ่านไฟแดงๆมาใส่ตักเราก็ใส่ตักลูกนี่นะมันคนละเรื่องกันกับที่อ้างว่าทำคุณอันสมควรไอ้นั่นทำคุณนะไอ้นี่มันอีกเรื่องนึงมันเรื่องทนเราผู้ใหญ่เราทนได้มากกว่าเด็กหรือไม่เราน่าจะทนได้มากกว่าเด็กเพราะฉะนั้นเอาของเด็กก่อนสิเอ๋มานี่ก็มีไหนยะอีกเราผู้ใหญ่นี่เราปลาใหญ่อะเราอดทนได้กว่านะแล้วก็ให้มันอยู่กับเราก่อนเอาของลูกออกก่อนแล้วค่อยเอาของเราออกก่อนเห็นไหมแต่ปฏิบัติจริงแล้วเราจะรู้ลองดูเลยมานั่งคู่กันเลยแม่กับลูกและพ่อกับลูกเอาฐานใส่พร้อมกันสองคนพร้อมกันเอาใครจะเอาออกก่อนใครพ่อจะแข็งแรงกว่าก็ไม่รู้เฮ้ยมันได้ออกอ้าวนั่นก็เป็นเรื่องละเอียดนะลึกซึ้งเข้าไปอีกนะคนที่ไม่คนลึกเข้าไปยิ่งกว่านั้นอีกก็คือคนผู้นั้นไม่มีสังคมที่พึ่งพากันได้นะเพราะคนในสังคมนั้นต่างก็ขาดความเอ็นดูเมตตากันนะอนุกัมปานะภาษาบาลีว่าอนุกัมปาขาดความเอ็นดูเมตตากันไม่มีความเกื้อกูลช่วยเหลือกันวงเล็บสังคหะไม่มีอนุกัมปาไม่มีสังคหะพึ่งเกิดพึ่งแก่พึ่งเจ็บพึ่งตายกันไม่ได้จิตวิญญาณคนยังเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ระแวงแย่งชิงยังเป็นตัวกูของกูจัดจ้านอยู่นะปริเฉดนี้หรืออนุเฉดนี้เท่านั้นหรือพระกราบภาษาบาลีภาษาอังกฤษว่าพระกราบภาษาไทยก็ใช้คำว่าอนุเฉดหรือปริเฉดอนุเฉดนี้เท่านั้นขยายความได้เป็นวันดูสิอาตมาเอามาอธิบายได้เป็นวันนะเอาอนุเฉดนี้มาอนุเฉดเดียวนะรับรองอธิบายได้เป็นวันนะเพราะมันเป็นเรื่องของสังคมและเป็นเรื่องของกิเลสนะตัวกูของกูไปจนกระทั่งถึงสังคมพึ่งพาสังคมที่มีการพึ่งพากันนะไม่ใช่สังคมอย่าเผลออย่างที่อาตมาว่าสังคมอย่าเผลอสังคมอย่างเผลอนี่หมายน่ากลัวและมันก็เป็นอยู่จริงสังคมอย่าเผลอเรามาฝึกฝนกันเรามาสร้างวัฒนธรรมให้เป็นสังคมพึ่งพาพึ่งเกิดพึ่งแก่พึ่งเจ็บพึ่งตายนะมีอนุกัมปามีสังคหะมีปิยกรณะมีครุกรณะมีสังคหะมีอวิวาทะมีสามัคคียะนี่แหละมีตั้งแต่สารานิยะตั้งแต่ระลึกถึงกันนี่นะไม่ใช่มีแต่ตัวหนังสือที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนไว้ในพระไตรปิฎกแต่เราเอามาฝึกฝนเอามาสร้างความจริงให้เกิดให้เป็นจริงทุกวันนี้พวกเราอาตมา ก็ถือว่ายืนยันได้นะว่าเรามีสังคมพึ่งพาสังคมข้างนอกอาตมาไม่ให้ชื่อว่าสังคมพึ่งพาพึ่งพาแน่นอนแน่นอนอาตมาให้เป็นสังคมอย่าเผลอนั่นแหละไม่ใช่สังคมพึ่งพาเด็ดขาดสังคมอย่าเผลอยิ่งต่างครอบครัวแล้วไม่ต้องพูดเลยอาตมาพยายามอธิบายเมื่อกี้นี้ยกตัวอย่างครอบครัวจนกระทั่งถึงพ่อแม่ลูกอะไรก็แล้วแต่มันพึ่งกันจริงหรือมันจะช่วยกันจริงมันจะอนุกรรมปามันจะสังคหะกันจริงหรือมันยากเพราะฉะนั้นต่างครอบครัวเท่านั้นแหละยากแล้วข้างนอกเห็นชัดเลยแต่ละครอบครัวแต่ละครอบครัวไม่ได้พึ่งพาอะไรกันได้ครอบครัวข้ากับครอบครัวข้าครอบครัวเองกับครอบครัวเองข้าก็หาไว้ให้ครอบครัวข้าเองก็หาไว้ให้ครอบครัวเองแย่งชิงกันไปตั้งหมู่ตั้งกลุ่มซับซ้อนเสร็จแล้วก็ไปแบ่งกันในทีเองระดับหนึ่งเองระดับสองเองระดับสามเองต้องได้น้อยกว่าข้าข้าเนี่ยมันระดับหนึ่งเองมันระดับสามเองมันระดับสี่แบ่งส่วนต้องข้าต้องได้ส่วนเยอะกว่าเองต้องได้น้อยกว่าถือว่าสุจริตยุติธรรมแทนที่ปลาใหญ่จะช่วยปลาเล็กปลาใหญ่ๆมีทรัพย์อยู่ในตัวเป็นผู้ที่หมายพราวดิ้งโอ้โหภาคภูมิตัวเองไม่แล้วไม่ยิงพยองในตัวเองไม่มีศักดิ์ศรีในตัวเองนะเป็นปลาใหญ่ที่รุกรานปลาเล็กเอามาครบครันจริงตัวเองใหญ่ตัวเองมีอำนาจตัวเองสมรรถนะสูงจะเอาราคาตีราคาค่าสมรรถนะตัวเองก็ได้มากได้สูงจริงแต่ไม่เอาได้ไหมมักน้อยสันโดษได้ไหมเกื้อกูลคนอื่นซะจริงๆเนี่ยได้ไหมสังคมทุนนิยมเนี่ยพูดกันไม่รู้เรื่องนะพูดกับพวกคุณนี่อาตมาก็ค่อยชั่วหน่อยอายุต่อไปอีกก็ยาวๆไปก็ไม่เป็นไรนะแต่พูดกับข้างนอกอาตมาว่าตายดีกว่าพูดกันไม่รู้เรื่องจริงๆแล้วมันไม่เอาถาดจริงๆนะถ้าอาตมาอยู่กับคนข้างนอกคงอายุสั้นจริงๆนะอายุสั้นจริงๆคงอยู่ไม่นานหรอกเพราะว่าอยู่ไปก็ไร้ค่าไม่รู้จะอยู่ไปทำไมพูดกันก็ไม่รู้เรื่องถ้าอาตมาไปสอนพวกนั้นพวกคุณถ้าเป็นอย่างนั้นด้วยนะอาตมาก็รีบตายแหละจะเป็นอย่างคนข้างนอกอย่างที่กำลังพูดถึงนี่นะมันไม่น่ารื่นรมมันไม่น่ายินดีมันไม่น่าภาคภูมิอะไรเลยนะเอาละอาตมาคิดว่าอธิบายแค่นี้ก่อนถ้าจะให้อธิบายพวกคุณก็คงเข้าใจว่าอธิบายได้จริงๆสังคมเนี่ยแล้วเรายกตัวอย่างของเราเนี่ยมันก็เข้าใจโดยปริยายไปแล้วใช่ไหมยกตัวอย่างเพราะว่ามันเป็นสังคมพึ่งพาพึ่งเกิดพึ่งแก่พึ่งเจ็บพึ่งตายกันอย่างไรจะเกิดการอย่างไรตั้งแต่มีอาชีพสัมมาอาชีวะสัมมากัมมันตะสัมมาวาจาสัมมาสังกัปปะเราก็ปฏิบัติประพฤติกันฝึกฝนกันมาจนเป็นสัมมากันมาพอสมควรนะมันก็ดีถ้าสัมมายิ่งกว่านี้มันก็เจริญขึ้นกว่านี้เอาต่อไปดูชาวบุญนิยมเห็นในรายละเอียดดังกล่าวมาคร่าวๆนั้นจึงไม่นิยมการสะสมแต่นิยมการสละออกดังนั้นผู้มีภูมิสูงสมรรถนะสูงฉลาดมากเก่งมากขยันมากจึงยิ่งสร้างมากแต่ไม่เอามากหรือมักน้อยในวงเล็บอภิชฌาในขยายความอภิชฌาเข้าไปเห็นชัดเจนขึ้นนะจึงสร้างมากแต่ไม่เอามากหรือมักน้อยอภิชฌาแบ่งสละออกแก่คนอื่นไปมากๆไม่มีมากไม่เอาไว้ที่ตนมากไม่สะสมไว้มากอัปปัจจยะไม่สะสมมีแต่จะให้คนอื่นมากๆที่สุดเป็นผู้กล้าเสียสละถึงขั้นไม่ต้องมีของตัวของตนเป็นคนจนเป็นคนทำงานไม่รับเงินเดือนหรือไม่รับค่าตัวแล้วคนในสังคมก็จะรู้จะเห็นความเป็นคนมีประโยชน์แก่ผู้อื่นแก่สังคมของผู้มีภูมิสูงสามารถมากฉลาดมากเก่งมากขยันมากที่ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้ด้อยกว่าในสังคมอยู่จริงนี้ตามจริงเห็นไหมคนเรามันจริงๆมันก็ต้องรู้ต้องเห็นแม้จะทำเป็นคนโง่คนเง่าไงก็ต้องเห็นนะเพราะฉะนั้นคนไหนที่ยิ่งสมรรถนะสูง เฉลียวฉลาดมีความสามารถเชี่ยวชาญเก่งขยันมากๆก็ทำมากๆแล้วมันก็ยิ่งซับซ้อนถ้ายิ่งเป็นคนที่มีความภาคภูมิในใจหรือว่าเป็นคนที่รู้ว่าตัวเองเป็นคนมีคุณค่ามากๆก็ไม่จำเป็นจะต้องไปเอาเปรียบไม่จำเป็นจะต้องไปสะสมไม่จำเป็นจะต้องไปเบียดเบียนใครเลยเกื้อกูลเขาได้มันก็ไม่เห็นจะน่างงน่าสงสัยไม่รู้ได้ยังไงช่วยคนอื่นเขาได้โดยตัวเองก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรไม่ได้หมายความว่าทรมานไม่ตัวเองว่าแหมเตี้ยอุ้มครอบจนเกินการแอคไม่เข้าท่าตัวเองก็จะตายชักอยู่แล้วยังจะไปช่วยคนอื่นก็ไม่ใช่ตัวเองก็สุดโทรมอยู่แล้วก็ยังจะช่วยคนอื่นต่อมันก็ไม่ใช่ตัวเองก็มีส่วนที่ตัวเองก็พร้อมพอมีส่วนที่ช่วยเหลือคนอื่นได้มีส่วนเกินตัวเองก็พึ่งตนเองได้ในตัวมีส่วนนั้นส่วนนี้ช่วยคนอื่นได้จริงนะไม่ใช่เป็นคนเกินการนะคนมีประโยชน์แก่ผู้อื่นแก่สังคมจึงเท่ากับคนรับใช้สังคมตามสัจจะคนในสังคมหรือประชาชนย่อมศรัทธาเลื่อมใสเคารพบูชาผู้มีภูมิสูงสามารถมากฉลาดมากเก่งมากขยันมากและรับใช้สังคมนี้ด้วยปัญญาคนผู้นี้จึงชื่อว่านาบุญที่ประชาชนไว้ใจมีอะไรประชาชนก็จะร่วมมือร่วมอุปถัมภ์ค้ำจุนช่วยเหลือเต็มที่เสมอและเลี้ยงไว้รักษาไว้เพราะฉะนั้นคนชนิดนี้ยิ่งจนยิ่งไม่มีแต่ขยันแต่มีสมรรถนะแต่มีความเก่งความสามารถจริงๆมีแล้วก็ช่วยเหลือสร้างสรรค์ทำอยู่ก็ยิ่งช่วยยิ่งสะพัดออกยิ่งไม่กอบไม่โกยนอกจากไม่กอบไม่โกยแล้วไม่กักไม่ตุนด้วยให้ยิ่งให้ออกไปเป็นคนไม่มีเลยคนอื่นที่เห็นคนอื่นที่รู้คนอื่นที่มีปัญญาและคนอื่นที่จะเชิดชูบูชาคนชนิดนี้คนชนิดนี้น่าบูชาไหมไม่มันจริงนะมันน่าบูชาเพราะฉะนั้นคนที่เห็นว่าโอ้คนคนนี้น่าบูชาคนจนคนนี้น่าบูชาจริงๆแล้วมันจะตายหรือคนนั้นน่ะไม่ตายหรอกป่วยเมื่อไรแล้วเขาก็รีบจะต้องเอาไปรักษาบอกจะรีบตายนะจะพึ่งตายนะท่านนะโอ้โหเก่งๆอย่างนี้ทำได้เท่าไหร่ก็ให้คนอื่นหมดอย่างนี้นะมันหายากนะคนชนิดนี้นะพันจะศูนย์แล้วนะคนชนิดนะพันมันจะศูนย์แล้วหาได้เท่าไหร่สร้างสรรค์ได้เท่าไหร่ก็ช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นหมดตัวเองไม่ต้องกักตุนตัวเองไม่ต้องสะสมโอ้โหอาถรรพ์อะไรขนาดนั้นใช่ไหมคนที่อาถรรพ์แกล้าขนาดนี้เนี่ยหาพันยากแล้วเนี่ยนี่อาตมาก็สะสมแก่นเชื้อบุญนิยมเหมือนกันเนี่ยแต่อาตมาสะสมมากกว่าที่เขาสะสมเนี่ยเขาสะสมแก่นเชื้อแค่พีชะนี่อาตมาสะสมจิตตะสะสมเมล็ดพันธุ์ของจิตตะเมล็ดพันธุ์ของแก่นเชื้อของอาริยะบุคคลแก่นเชื้อของอรหันต์แก่นเชื้ออรหันต์เนี่ยอาตมาก็สะสมพยายามเนี่ยเป็นคนสะสมที่จริงอาตมาทำมาก่อนที่เขาจะสะสมผีชะเมื่อวานนี่เขาวันก่อนหรือวานนี้นั่นน่ะเขากำลังตั้งธนาคารหรือคลังตกลงได้ชื่อว่าไม่ฮะโอ้ใช้คลังด้วยเหรอใช้คำว่าคลังเนอะคลังแก่นเชื้อบุญนิยมเนอะโอ้โหเอาครบเลยเนาะตกลงใช้คำต้องคำว่าคลังใช้ต้องคำว่าแก่นเชื้อต้องคำว่าบุญนิยมเนี่ยนะคลังแก่นเชื้อบุญนิยมเนี่ยเป็นคำกลางคุณไปสะสมพีชะคลังแก่นเชื้อบุญนิยมพีชะไอ้นี่อาตมากำลังสะสมนึกว่าทำมาก่อนคุณทำมาแล้วคลังแก่นเชื้อบุญนิยมจิตตะเห็นไหมอุตุพีชะจิตตะกรรมกับธรรมะนะมันเป็นผลของจิตจิตจะรู้จักกรรมจิตจะรู้จักธรรมะพีชะยังไม่มีสิทธิ์รู้อุตุยังไม่รู้เรื่องเลยอุตุไม่มีทางรู้จักกรรมรู้จักธรรมะไม่มีแม้แต่พีชะก็ยังในจิตก็ยังแบ่งเป็นเวนัยสัตว์กับอเวนัยสัตว์เวนัยสัตว์ไม่มีทางจะเรียนรู้กรรมไม่เชื่อกรรมไม่รู้จักธรรมะหรือรู้กันน้อย ไม่สามารถที่จะพัฒนาขึ้นมาเป็นจิตชั้นสูงรู้จักกรรมรู้จักธรรมะขั้นโลกุตระอะไรเงี้ยยังโลกียะก็สอนเรื่องกรรมโลกียะศาสนาทุกศาสนาสอนเรื่องกรรมแต่เขาไม่กล่าวเท่านั้นเองก็ให้ทำดีไงละชั่วไงเราสอนเรื่องกรรมแต่ธรรมะก็เป็นโลกียะธรรมดีก็เป็นโลกียะชั่วก็เป็นโลกียะแล้วก็สอนให้ทำดีละชั่วแต่โลกุตระธรรมนั้นเหนือชั้นกว่าโลกียธรรมขึ้นไปอีกไม่ใช่ดีและชั่วเท่านั้นรู้จักต้นตอรู้จักดับกิเลสรู้จักจิตเจตสิกรูปนิพพานโลกุตระธรรมวันจิตก็ยังมีเวไนยสัตว์อาตมาตัดเกรดของเวไนยสัตว์ตรงที่ว่ามีจิตวิญญาณที่รู้จักโลกุตระธรรมสัตว์ที่สอนโลกุตระธรรมได้เรียกว่าเวไนยสัตว์ส่วนที่อื่นเขาบรรยายได้แค่โลกีเวไนยสัตว์คือสัตว์สอนได้สอนให้ทำดีละชั่วก็ไม่ผิดแต่อาตมาไม่ตัดเกรดแค่นั้นอาตมาไม่ตัดเกรดว่าเวไนยสัตว์คือสัตว์ที่รู้ดีรู้ชั่วแล้วก็ปฏิบัติดีละชั่วจริงๆคือสัตว์ที่สอนได้ให้เจริญให้ดีก็มันก็ไม่ผิดแต่อาตมาไม่เอาเกรดแค่นั้นเกรดของอาตมาเอาถึงกันเวไนยสัตว์คือสัตว์ที่สอนโลกุตระธรรมแล้วปฏิบัติได้นะระดับปริยาเอกนะระดับปริยาเอกเวไนยสัตว์คือสัตว์ที่สอนโลกุตระธรรมแล้วปฏิบัติได้นะระดับปริยาเอกนะระดับปริยาเอกนะสอนโลกุตระธรรมได้เรียนพัฒนาเบียดโลกุตระธรรมได้นั่นคือเวไนยสัตว์ที่เกรดที่อาตมาตัดเคิร์ฟเอาแค่นี้นะส่วนที่โลกีสอนดีเป็นกัลยาณชนอาตมาก็เข้าใจแต่อาตมาไม่ตัดเอาตรงนั้นอาตมาตัดเอาขนาดนี้นะก็ต้องเข้าใจกันไม่เถียงกันบางทนไปเถียงว่าเถียงว่าเวไนยศาสตร์คือศาสตร์ที่สอนให้ดีได้ก็เวไนยศาสตร์มันจะไปเถียงก็ให้ยากนะก็ใช่ไม่มีผิดหรอกแต่เราไม่เอาแค่นั้นเพราะเราถือว่าอย่างนั้นมันยังไม่พอยังไม่ประเสริฐยังไม่เด็ดขาดนะถ้ามาอย่างโลกุตระเนี่ยมันจะเด็ดขาดแล้วมันก็จะเกิดสังคมคนที่เป็นพุทธบริษัทอย่างที่เห็นมันจะดีกันเยอะนะคนผู้นี้จึงชื่อว่านาบุญที่ประชาชนไว้ใจมีอะไรประชาชนก็จะร่วมมือร่วมอุปถัมภ์ค้ำจุนช่วยเหลือเต็มที่เสมอและเลี้ยงไว้รักษาไว้พฤติกรรมของผู้มีภูมิสูงสามารถมากฉลาดมากเก่งมากขยันมากนี้จึงทำงานอยู่ในสังคมโดยไม่อาศัยเผด็จการและไม่ต้องใช้อำนาจศักดินาแม้มีเงินก็ไม่ใช้เงินเผด็จการไม่ใช้ศักดินาเป็นอำนาจแต่จะมีศักดิ์ศรีแท้ตามสัจจะจะเป็นประชาธิปไตยที่เกิดเพราะประชาชนเต็มใจร่วมมือเพื่อประชาชนในสังคมส่วนใหญ่เองจึงเป็นของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนจะเป็นประชาธิปไตยที่ชัดเจนจริงๆนะอาตมาไม่ขยายความต่อตรงนี้นะระบบบุญนิยมจึงเข้าข่ายประชาธิปไตยที่ประกอบไปด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้าหรือชื่อว่าธรรมาธิปไตยดังได้สาธยายมาซึ่งมีในสำคัญประกอบด้วยธรรมะยิ่งกว่าระบบคอมมิวนิสต์ส่วนทุนนิยมนั้นยังไม่ใช่ประชาธิปไตยเลยแต่เป็นเผด็จการเครือข่ายหนุนนายทุนและศักดินาโดยแท้ทุนนิยมนะเป็นเผด็จการเครือข่ายนายทุนเพราะนายทุนใหญ่นายทุนรองนายทุนกลางเนี่ยเขาจะหัวกันยอดจริงๆก็หนึ่งนายทุนใหญ่หนึ่งนายทุนรองมาสองสามสี่เป็นรองประธานแล้วก็ลองกันมาอะไรอย่างนี้เป็นต้นเป็นเครือข่ายของนายก็เป็นเครือข่ายเผด็จการเครือข่ายนายทุนแล้วก็ไว้ใช้เผด็จการไว้ใช้ไปเอาอำนาจแผ่เดชและศักดินาโดยแท้เรายังจะพูดถึงทุนนิยมกับบุญนิยมกันต่อไปอีกไม่จบสั้นๆอยู่แค่นี้แน่เพราะยังมีในต่างๆมากมายนี่ยังไม่มากนะที่เราจะวิเคราะห์เจาะลึกแยกแยะให้รู้ชัดรู้แจ้งและอย่าว่าอย่างโน้นอย่างนี้เลยถ้าเราจะอวดตัวอวดตน ที่เราได้เป็นได้มีมาบ้างแล้วก็ขออนุญาตละกันนะเพื่อเป็นการยืนยันว่าที่กล่าวมานั้นในโลกนี้มันมีความเป็นไปได้นะ possibility นะมันมีความเป็นไปได้จริงนะ possible หรือ possibility นะมีความเป็นไปได้นั่นคือ possibility แนวคิดทุนนิยมนั้นก็รู้ดีกันอยู่แล้วว่าคนที่มีความรู้ความสามารถจะพยายามใช้สมรรถนะและทักษะของตนนั่นเองเป็นเครื่องล่านะพวกนายทุนหรือพวกทุนนิยมเขาก็รู้นะรู้กันทุกคนนั่นแหละเขาก็ใช้ทักษะใช้สมรรถนะของเขาสะสมนะเมื่อล่าแล้วก็สะสมเป็นเครื่องล่าแล้วก็สะสมกอบโกยลาภยศสรรเสริญโลกียสุขให้แก่ตนเองให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถยื้อแย่งเอาได้และเชื่อกันทั่วไปว่าลาภก็ดียศก็ดีสรรเสริญก็ดีโลกียสุขก็ตามนะล้วนเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะนำมาซึ่งอำนาจและความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในการเกิดมาเป็นคนเขามีคอนเซปต์อย่างนี้เขาเชื่อกันอย่างนี้เขาเข้าใจกันอย่างนี้เขามีค่ารวมของความเห็นความเชื่อกันอย่างนี้มีคอนเซปต์อย่างนี้คุณก็เคยมีอย่างนี้อย่าเถียงใครเถียงแม้แต่อาตมาก็เคยโง่อย่างนั้นมาเคยมีคอนเซปต์อย่างนั้นมาเราจะต้องมีลาภมียศมีสรรเสริญมีโลกียสุขให้มันมีลาภก็รุ่งเรืองอย่างมีลาภยศก็มีรุ่งเรืองอย่างมียศสรรเสริญก็มีรุ่งเรืองอย่างมีสรรเสริญเสพโลกียสุขก็เป็นแบบไฮโซใช่ไหมก็อย่างนั้นทั้งนั้นน่ะคิดอย่างนั้นทั่วโลกไม่ใช่แต่ในประเทศไทยมีนะมีความนึกมีความเห็นมีความเชื่อมีความเข้าใจอย่างนั้นน่ะมีคอนเซปต์มีค่ารวมของการเชื่ออย่างนั้นล้วนเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะนำมาซึ่งอำนาจและความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในการเกิดมาเป็นคนจึงต่างนับถือกันอย่างสูงว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่มนุษย์จะต้องมีให้มากๆมีให้ถาวรยั่งยืนไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีที่สิ้นที่สุดเพื่อแสดงเพื่อประกาศยืนยันถึงความเลิศยอดของการเป็นคนเห็นไหมมนุษย์โลกีเป็นยังไงเพื่อประกาศความเลิศยอดของความเป็นคนเพราะมนุษย์โลกีจะมีแนวคิดอย่างนี้จริงๆเลยโลกีเนี่ยหรือไปเรียกอีกศัพท์หนึ่งใหญ่ๆถึงตัวระบบก็คือทุนนิยมคิดอย่างนี้ระบบทุนนิยมคิดอย่างนี้ระบบโลกีคิดอย่างนี้แหละโลกีก็คิดอย่างทุนนิยมทุนนิยมก็คือโลกีแท้ๆคิดอยู่อย่างเงี้ยนะเป็นความเลิศยอดของความเป็นคนก็จะสะสมลาภยศสรรเสริญโลกีสุขเนี่ยมาไว้ให้มากๆซึ่งคนในโลกล้วนใช้ลาภยศสรรเสริญโลกียสุขนี้ทั้งนั้นแหละเป็นเครื่องแสดงให้เห็นปรากฏยืนยันความเชื่อดังกล่าวนี้กันอยู่ดาดดื่นเต็มสังคมโลกีสามัญต่างเฉลิมฉลองความเลิศยอดชนิดนี้กันอยู่ทั่วบ้านทั่วเมืองทั่วโลกฉลองกันอยู่อย่างนั้นนะตอนนี้เขากำลังจะฉลองประเทศอะไรจะฉลองรัฐบาล อนุมัติให้เกย์แต่งงานกันได้แล้วโลกียสุขเขาก็กำลังฉลองกันใหญ่เลยเห็นไหมมันก็จะฉลองกันอย่างนั้นนะโอ้โหเจ้าพระคุณเลยไปกันใหญ่เลยฉลองเพราะอนุญาตมันมีหลายประเทศแล้วนะยอมให้แต่งงานได้ให้พวกวิถีนี่แต่งงานได้นั่นนะเขาก็บอกว่านี่นะเขาก็เฉลิมฉลองโอ้โหเป็นชัยชนะยิ่งใหญ่เขาได้เสพสิ่งนี้แล้วเขาได้ชนะสิ่งนี้แล้วจริงๆแต่เดิมมาคนเรานะมันก็รู้ลึกๆมันเป็นสัตว์โลกมนุษย์ชาติรู้แล้วพวกหมูหมากาไก่มันไม่มีเกย์มันไม่มีกระเทยมันไม่มีวิถีเพราะจิตวิญญาณเขามันไม่ได้โง่เง่าเต่าตุ่นเหมือนคนมันรู้จักธรรมชาติและมันก็เป็นแค่ธรรมชาติเพราะฉะนั้นหมูหมากาไก่สัตว์อะไรพวกนี้เนี่ยเขาไม่มีเรื่องนี้เพราะฉะนั้นพวกวิถีเนี่ยเป็นพวกที่หนึ่งอาตมาพูดตอนนี้พูดหนักพูดแรงพวกซัมสันเขาเรียกว่ากิ๊กตอนนี้ทันสมัยมั้งไหมพวกคุณใครรู้จักคำว่ากิ๊กยกมือขึ้นที รู้จักใครเคยได้ยินมาแต่ยังไม่รู้เท่าไหร่อธิบายอาจารย์โพธิรักอธิบายนี่สังคมศาสตร์กิจคือการสมสู่กันได้โดยอย่าผูกมัดกันไม่ต้องผูกมัดกันนะระเริงเพศสัมพันธ์กันเฉยๆหรือแม้แต่คนที่มีแฟนมีคู่แล้วแต่ไอ้คนนี้นี่ผู้ชายก็ตามผู้หญิงก็ตามจะไปกิ๊กกับใครก็ได้ไม่ถือว่าชู้มันเลวถึงขนาดนั้นกิ๊กถือว่าการระเริงเพศสัมพันธ์ให้มันกว้างขวางให้มันทั่วไปสัมสอนยิ่งขึ้นนั่นเองอย่าถือกันนะทุกคนมีสิทธิ์กิ๊กเป็นผัวเมียก็ตามเป็นแฟนกันก็ตามเขาบอกว่าสังคมดีขึ้นเมื่อไม่หึงหวงมันไม่มีข้าแกงกันไม่มีอะไรกันอยากจะไปสมสู่กับใครก็เชิญเป็นของเขาไม่ผูกมัดและคู่ที่สมสู่กันก็ไม่ผูกพันกันนะนี่คือความหมายของคำว่ากิ๊กเดี๋ยวนี้มีแล้วในประเทศไทยและก็เป็นศัพท์ที่ใช้ในเมืองไทยนี่แหละคือกิ๊กนี่แหละสรุปแล้วก็คือความสัมสอนทำตนเองให้เหมือนหมาลงไปทุกครั้งนี่คือวัฒนธรรมลงไปหาหมาอาตมาพูดหนักเพราะมันไม่ต้านไว้อย่างนี้ไม่กระตุ้งไม่กระแทกกันอย่างนี้คงไม่อยู่แล้วสังคมนี้โลกนี้เขานึกว่านี่เป็นความเจริญทางวัฒนธรรมเห็นไหมว่าความโง่ของคนในความโมหะความหลงผิดของคนเนี่ยคนมีศักดิ์ศรียิ่งกว่าสัตว์ไม่สำสอนคู่ผัวตัวเมียเดียวสัตว์บางชนิดมันก็คู่ผัวตัวเมียเดียวบางชนิดมันถ้าผัวตายเมียตายตามนะผัวตายเมียตายตามเมียตายผัวตายตามสัตว์บางชนิดอาตมาเคยเลี้ยงนกบางชนิดบางคู่ผัวมันตายเมียมันตายตามอาตมาว่าเอ๊ะมันหายไปไหนอยู่ในรังมันไปตายอยู่ในรังอีกไม่รู้มันทำยังไงเขามันตายมันตายผัวมันตายเมียมันตายไม่รู้มันตายอาตมาเคยเลี้ยงนกเนี่ยนกแล้วมันเป็นเงี้ยในรังมันเป็นจริงๆนะพวกเราเคยได้ยินมาใช่ไหมเออแล้วมันจริงเขาคู่เดียวผัวเดียวเมียเดียวเขาไม่สำสอนเขาไม่วุ่นวายสัตว์บางชนิดเดรัจฉานบางชนิดยังเป็นได้สำนึกอย่างนี้มีในโลกมนุษย์มีแน่นอนใช่ไหมผัวเดียวเมียเดียวรู้ถือว่าดีนะมนุษย์มีสำนึกนี้แล้วมันทำสำนึกสัตว์มนุษย์ลงไปผิดเพี้ยนไปลงไปเป็นอย่างนั้นมันทำตัวให้เหมือนหมากันไปทุกทีเนี่ยต้องใช้สัตว์ตัวนี้ดีคำว่าหมานี่ดีสัตว์อื่นก็เหมือนกันนั่นแหละสับซ้ำซ้อนทั้งหลายมือทำไมมันเป็นวัฒนธรรมที่ยังไงเนี่ยคือความเลวทรามเสื่อมโทรมของสังคมนะมันนะเอาละสังคมศาสตร์บทนี้วักไว้ก่อนได้วาระจะถล่มอีกในโอกาสข้างหน้าไม่ใช่ว่าจะหยุดนะเอาจริงๆมันต้องยับยั้งมันจะต้องพยายามที่จะบอกกันไว้ที่จะต้องเตือนติ่งกันไว้สังคมนี้ไปกันใหญ่แล้วนะมิตรฐานก็หลงผิดว่ามันต้องให้เขามันเป็นตัวเขาเป็นน่ะเขาไม่อยากเป็นหรอกแต่เขาเป็นมันต้องช่วยกันกั้นไม่ใช่ว่าปล่อยให้ความลุกลามไปอีกชาติหน้าไปอีกนะหนักกว่านี้นะชาตินี้เป็นกระเทยยังไม่พอชาติหน้าต่อไปนะเป็นกระทุ่งกระแทกแล้วไม่ใช่กระเทยหรอกมันโอ้โหมันยิ่งหน้าด้านยิ่งอะไรลงไปอีกเลยนะจะบอกให้มันยิ่งหนาขึ้นนะทำเป็นเล่นไปมันต้องสังวรมันต้องสำรวมมันต้องหัดละลดมันต้องเปลี่ยนแปลงแม้ชาตินี้นี่มันเป็นอย่างนี้แล้วก็ต้องเปลี่ยนไม่ใช่ว่ายิ่งจะต้องมาหน้าได้บอกฉันจะต้องระเริงกิเลสให้ชมใจฉันมันเป็นความสุขของฉันมันเป็นอะไรอะไรก็นั้นอะไรจะไม่ได้ไม่ดีอย่าไปปล่อยปละละเลยต้องช่วยเหลือกันไม่งั้นจะเป็นคนใจดำแต่ระวังนะเตือนไว้หน่อยหนึ่งเพราะพวกนี้เนี่ยไปขัดใจเขามากๆแล้วก็เอาตายเนี่ยพวกนี้รุนแรงว่าจะเห็นได้พวกนี้มีอะไรอะไรรุนแรงได้ถ้าเขาไม่ได้ตัวดังใจพวกนี้แล้วเขารุนแรงนะชาวทุนนิยมจึงนิยมอำนาจและศักดิ์ศรีที่เกิดจากพลังแห่งลาภยศสรรเสริญโลกีสุขกันและก็ต่างใช้ลาภยศสรรเสริญโลกีสุขเป็นอำนาจเป็นศักดิ์ศรีไปทั่วสังคม ชาวทุนนิยมจึงต่างก็ยื้อแย่งสะสมโลกธรรมสี่เห็นมันยิ่งใหญ่วิเศษสำคัญกว่าคุณธรรมจนกลายเป็นธาตุนะธาตุทอทหารสระอาสอเสือเป็นธาตุลาภยศสรรเสริญโลกีสุขกันอย่างโง่หัวไม่ขึ้นหรืออย่างที่เขาว่ากันว่าเป็นธาตุที่ปล่อยไม่ไปเผินๆก็หลงเชื่อกันเกือบสนิทไปแล้วว่าไม่มีอำนาจและศักดิ์ศรีอะไรอีกแล้วที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่าลาภยศสรรเสริญโลกีสุขทั้งๆที่ลึกๆนั้นก็พอมีปฏิภาณรู้อยู่บ้างเหมือนกันว่าถ้าสังคมใดมีธรรมะหรือมีคุณธรรมของคนเป็นอำนาจนั่นต่างหากที่ประเสริฐแท้ลึกๆเขาก็พอรู้ถ้าจับเขาคุยกันจริงๆนะไม่ดัดจริตนะรู้แต่เขาก็กลับเอาลาภยศเสริญโลกียสุขนี่แหละมาเป็นอำนาจนะเมื่อประชาชนส่วนมากยอมตกเป็นทาสลาภยศเสริญโลกียสุขชนี้ก็เท่ากับประชาชนยอมรับว่าลาภยศสรรเสริญโลกียสุขเป็นอำนาจยิ่งใหญ่คำว่าอำนาจยิ่งใหญ่ก็คือคำว่าอธิปไตยนี่ตอนนี้เนี่ยว่าไปหมดเลยในสังคมศาสตร์รัฐศาสตร์ว่ากันไปเรื่อยอำนาจยิ่งใหญ่ก็คือคำว่าอธิปไตยดังนั้นประชาธิปไตยหรืออำนาจยิ่งใหญ่ของประชาชนในระบบทุนนิยมจึงขึ้นอยู่กับลาภยศสรรเสริญโลกียสุขนั่นคือประชาชนชาวทุนนิยมทั้งหลายต่างได้หลงผิดสนิทใจไปแล้วว่าลาภยศสรรเสริญโลกียสุขเป็นอำนาจยิ่งใหญ่จึงเท่ากับประชาธิปไตยของชาวทุนนิยมตกอยู่ในสภาพเผด็จการผสานศักดินาที่มาจากลาภยศสรรเสริญโลกียสุขนั่นเองเห็นไหมมันเกี่ยวเนื่องกันมันเกี่ยวโยงกันมันเป็นสภาพอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคนที่ไม่รู้อะไรว่ามันต่อเนื่องอะไรปฏิจจสมุปบาทหรือว่าอิทัปปัจจยตาเมื่อไม่เข้าใจอิทัปปัจจยตาก็ไม่รู้นี่อาตมาอธิบายนี่เป็นลักษณะของอิทัปปัจจยตาว่าเนี่ยเหตุอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นประชาธิปไตยหรืออธิปไตยประชาธิปไตยเนี่ยทุกวันนี้มันแค่ประชาธิปไตยโลกีประชาธิปไตยทุนนิยมอยู่เท่านี้ทั้งผู้บริหารและทั้งประชาชนชาวทุนนิยมถ้าชาวทุนนิยมก็เลยจมอยู่ในวังวนของเผด็จการประสานศักดินาที่มาจากลาภยศสรรเสริญโลกียสุขนี่เป็นข้อสรุปเพราะความเผินดังกล่าวไม่เชื่ออำนาจที่มาจากธรรมะแต่ก็ฉลาดหลอกโดยยังอาศัยธรรมะหรือศาสนาเป็นเครื่องแถมสร้างหนุนเสริมความรุ่งโรจน์ของตนได้อย่างเก่งกล่าวคือทุกคนนั่นแหละไม่ว่าจะรวยลาภรวยยศหรือไม่ก็ตามต่างพยายามสร้างภาพลักษณ์ให้แก่ตนเองนะให้คนเห็นว่าตนเป็นคนดีเป็นคนมีคุณธรรมโดยเฉพาะให้คนเข้าใจว่าตนมีศีลมีธรรมะมากอยู่ทั้งนั้นทั้งที่โลภอยู่ก็มีก็ทั้งที่โลภอยู่ก็มีมิใช่ศีลธรรมอยู่แท้ๆมันควรจะวัดขออภัยมันขยายกันทั้งที่โลภอยู่ก็ไม่ใช่ศีลธรรมอยู่แท้ๆแม่เขียนเองงงเองทั้งที่โลภอยู่ก็ไม่ใช่ศีลธรรมอยู่แท้ๆแต่ก็ยังหลงเชื่อชนิดประพฤติออกหน้ากันอยู่จริงๆว่าลาภยศสรรเสริญโลกียสุขต่างหากที่เป็นอำนาจอันประเสริฐยิ่งใหญ่กว่าที่คนจะต้องแสวงหาไขว่คว้าแย่งชิงเอามาให้กับชีวิตและต่างก็ทุ่มโถมเรี่ยวแรงในชีวิตให้ได้สิ่งดังกล่าวอย่างหน้าดำค่ำเครียดกันอยู่ทั้งนั้นส่วนแนวคิดบุญนิยมนั้นเข้าใจดีในอำนาจที่เกิดจากลาภยศสรรเสริญโลกียสุขว่าเป็นอย่างไรและมีอำนาจชะไหนแต่มีความเชื่อด้วยปัญญาที่หยั่งลึกเข้าไปในใจอย่างแท้จริงที่ชื่อว่าภาวนามยปัญญาคือไม่ใช่ปัญญาแค่สุตตมยปัญญาหรือจินตามยปัญญาเท่านั้นความเชื่อของชาวบุญนิยมจึงมียิ่งไปกว่านั้นว่าหากเป็นอำนาจที่เกิดจากธรรมะหรือคุณธรรมอันมีในตนและมีในสังคมนั่นต่างหาก ที่ประเสริฐมากกว่าแท้จริงกว่ายิ่งใหญ่กว่าเป็นประโยชน์สุดพิเศษกว่าโดยเฉพาะหากคนในสังคมนั้นๆมีธรรมะหรือคุณธรรมกันอย่างเพียงพอได้จริงก็เป็นสังคมที่มีสุขวิเศษสามัคคีสงบอบอุ่นถาวรยืนนานยิ่งกว่าอย่างมิอาจจะเทียบกันได้เลยเอาเดี๋ยวค่อยขยายความต่อไปนะเอาขึ้นบทใหม่อำนาจธรรมะย่อมประเสริฐนะตอนนี้เราขึ้นมาแล้วจะพยายามที่จะเกลี่ยให้เห็นว่าธรรมะนี่เนื้อกว่าไอ้โลกธรรมไอ้โลกลาภยศเสือโลกีสุขอาตมาขอยืนยันว่าประชาชนในโลกแห่งทุนนิยมทุกวันนี้ที่นับถือระบบประชาธิปไตยนั่นแหละคือประดาคนผู้นับถือลาภยศสรรเสริญโลกีสุขเป็นอธิปไตยนะเป็นอำนาจยิ่งใหญ่นั่นก็หมายความถึงว่าคนทั้งหลายทั้งโลกที่นับถือประชาธิปไตยอย่าว่าแต่ประชาธิปไตยเลยแม้แต่คอมมิวนิสต์สังคมนิยมหรือเผด็จการก็ด้วยล้วนยังอยู่ภายใต้อำนาจยิ่งใหญ่ของลาภยศสรรเสริญโลกีสุขทั้งนั้นเพราะคนทั้งหลายเกือบทั้งโลกไม่เชื่ออำนาจที่มาจากธรรมะว่าจะพาชีวิตตนและสังคมเจริญพัฒนาไปสู่สุขไปสู่ความสงบเรียบร้อยราบรื่นง่ายงามอุดมสมบูรณ์หรือไปสู่สันติภาพนะคำว่าสงบเรียบร้อยราบรื่นง่ายงามอุดมสมบูรณ์นั้นคือคำแปลของคำว่าสันติภาพหรือไปสู่สันติภาพอันวิเศษและถาวรจริงแต่ลึกๆก็ยังพอรู้ว่าธรรมะนั้นคือสิ่งดีสิ่งประเสริฐยิ่งจึงยังมีผู้อาศัยธรรมะเป็นเครื่องมือหรือเครื่องประกอบเล็กๆน้อยๆในการสร้างหนุนเสริมบุคลิกของตนเท่าที่พอทำได้อยู่บ้างทว่าไม่เอาจริงเอาจังหรือไม่เอาเวลาไม่เอาแรงงานทางกายทางสมองเอาทรัพย์สินทุนรอนมาทุ่มเทโถมถังให้กับธรรมะเหมือนกับทุ่มเทโถมถังให้กับการล่าลาภยศสรรเสริญโลกีสุขเลยก็เห็นกันอยู่สรุปก็คือประชาชนคนโลกีทั้งหลายหลงไหลชนิดฝังหัวจริงๆว่าลาภยศสรรเสริญโลกีสุขเป็นอำนาจยิ่งใหญ่ในวงเล็บอธิปไตยดังนั้นไม่ว่าจะเป็นลัทธิที่ตราไว้ว่าประชาชนเป็นใหญ่เรียกว่าสวยหรูเรียกอย่างสวยหรูคือประชาธิปไตยก็ดีแม้จะเป็นคอมมิวนิสต์ก็ดีสังคมนิยมก็ดีหรือไม่ตราแต่ก็เป็นเผด็จการที่แฝงอยู่ในหลายรูปแบบก็ตามก็ยังอยู่ภายใต้อำนาจยิ่งใหญ่ของลาภยศสรรเสริญโลกีสุขอย่างไม่สามารถพ้นความเป็นทาสลาภยศสรรเสริญโลกียสุขไปได้กันทั้งนั้นชาวพุทธในประเทศไทยมี 90 กว่าเปอร์เซ็นต์ก็ยังไม่สามารถหลุดพ้นจากอำนาจยิ่งใหญ่นี้ได้ยังคงตกเป็นทาสลาภยศสรรเสริญโลกียสุขเชกเช่นชาวประชาชนที่ไม่ใช่พุทธทั้งหลายส่วนใหญ่ในโลกอยู่นั่นเองเพราะไม่ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นจากโลกธรรมดังกล่าวแนวทางปฏิบัติที่สามารถพาให้หลุดพ้นจากความเป็นทาสของลาภยศสรรเสริญโลกีสุขได้เด็ดขาดสมบูรณ์ในวงเล็บ absolute และยั่งยืน sustainable คือโลกุตตรธรรมของพระพุทธเจ้าแต่ทำไมชาวพุทธตั้ง 90 กว่าเปอร์เซ็นต์จึงยังตกเป็นทาสลาภยศสรรเสริญโลกีสุขอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองไม่มีผลให้เห็นเป็นประจักษ์สิทธิ์สมกับที่เป็นเมืองพุทธกันเลยแม้แต่นักบวชในศาสนาพุทธที่ทั้งบวชทั้งเรียนจบคัมภีร์ของพุทธกันก็มากมายทั้งปฏิบัติก็มีออกหลากหลายนั่นเป็นเพราะเราเรียนมาแล้วทิฏฐิไม่ถูกท้วนหรือปฏิบัติไม่ถูกท้วนใช่หรือไม่จึงไม่บรรลุโลกุตตรธรรมซึ่งทิฏฐิที่ถูกตรงถูกท้วนในวงเล็บสัมมาทิฏฐิปฏิบัติที่ถูกตรงถูกท้วนสัมมาปฏิบัตินั้นเป็นอย่างไรก็คงจะได้สาธยายกันต่อไปเรื่อยๆ โลกุตรธรรมคือธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบมีในศาสนาพุทธศาสนาเดียวเท่านั้นและอาตมาขอยืนยันว่าโลกุตรธรรมนี้แหละที่จะพาคนหลุดพ้นจากความเป็นทาสของลาภยศสรรเสริญโลกียสุขอย่างเด็ดขาดสมบูรณ์ absolute และยั่งยืน sustainable ซึ่งทฤษฎีเอกของพระพุทธเจ้าก็คงพอจะรู้กันทั่วไปอยู่แล้วคืออริยสัจ4แต่อาตมาขอเรียกว่าอาริยสัจ4เปลี่ยนผิดกันตรงอะกับอาที่ขอเรียกเช่นนี้ก็เพราะคำว่าอริยะนั้นเขาได้เข้าใจความหมายผิดเพี้ยนไปจากพุทธสัจจะเดิมกันแล้วเช่นผู้ที่ได้รับนับถือกันว่าเป็นอริยะของพุทธเดี๋ยวนี้ก็ดังตามหน้าหนังสือพิมพ์ทั้งหลายที่ประกาศโฆษณากันอยู่โครมๆทั่วไปล้วนแต่เป็นผู้เก่งเดรัจฉานวิชาสำแดงอิทธิปาฏิหาริย์อาเทศนาปาฏิหาริย์ปลุกเสกพระเครื่องเก่งนั่งทางในเก่งเป็นต้นซึ่งเก่งทางนั่งหลับตาทำสมาธิแบบอารันดาบทอุทกดาบทกันทั้งนั้นเป็นสายพระป่าอันไม่ใช่ทางที่จะพาสู่สัมมาวิมุตติเลยส่วนด้านอนุสาสนีเมื่อกี้พูดถึงพวกนั้นใช้อิทธิปาฏิหาริย์หรือเทศนาปาฏิหาริย์ส่วนด้านอนุสาสนีหรือเก่งคำสอนที่เป็นพระบ้านสอนเก่งก็เยอะสาธยายเขียนหนังสือแพร่หลายมากมายบ้างก็ปฏิบัติตามภูมิของท่านท่านที่สาธยายเก่งๆเขียนหนังสือเก่งๆก็มีผู้ยกย่องให้เป็นอริยะกันแต่คำสอนของท่านก็ไม่มีปาฏิหาริย์วงเล็บเปิดความมหัศจรรย์วงเล็บปิดปาฏิหาริย์คือความมหัศจรรย์แต่คำสอนของท่านก็ไม่มีปาฏิหาริย์ให้เห็นถึงขั้นปรากฏมรรคผลตามคำสอนหรือคำสอนเป็นปาฏิหาริย์ในวงเล็บอนุสาสนีปาฏิหาริย์จนกระทั่งมีกลุ่มบุคคลที่ประจักษ์สิทธิ์ยืนยันว่าไม่เป็นธาตุลาภยศสรรเสริญโลกียสุขชนิดเป็นรูปธรรมที่สัมผัสได้เป็นแบบอย่างของพุทธบริษัทหรือพุทธสังคมที่มีพฤติกรรมเห็นชัดๆเจนๆพอบ่งบอกได้ว่ามีอินทรีย์พละแท้ไม่อยู่ใต้อำนาจของลาภยศสรรเสริญโลกียสุขจริงซึ่งเป็นคุณลักษณะแตกต่างจากกลุ่มหมู่ชาวโลกีที่เขายังไม่หลุดพ้นยังตกอยู่ใต้อำนาจของลาภยศสรรเสริญโลกียสุขเข้าใจขึ้นไหมเราจะทำสังคมให้เห็นเด่นชัดว่าไม่เป็นทาสลาภยศสรรเสริญโลกียสุขได้ไหมโอ้หลายคนพูดหนักแน่นเลยนะพูดออกมาจากความเชื่อมั่นใจอย่างยิ่งconfidenceหลายคนมั่นใจทุกวันนี้รูปร่างของวัฒนธรรมพุทธบริษัทหรือวัฒนธรรมของคนที่เป็นพุทธแท้ๆมีโลกุตระโลกุตระคือมันต้องเหนือโลกียะมันหลุดออกมาจากโลกียะตื่นออกมาจากโลกียะแล้วแต่ก่อนเรามีคอนเซปต์บอกแล้วคอนเซปต์อย่างที่เราว่าโอ้เราก็ต้องลาบเยอะสันเสือโลกีส่วนเกิดมาก็ต้องแสวงหางี้หลายคนก็บอกว่าโอ้ชาตินึงเกิดมาแล้วก็ต้องเสพสุขให้มันเต็มที่สิหาเงินมาทำไมหาเงินมาก็มาเสพสุขมีลาภยศสรรเสริญอะไรก็เพื่อที่จะมาได้มาหาความสุขโลกีนี่แหละไม่เสพสุขโลกีเกิดมาทำไมตายเสียดายเปล่าๆชีวิตเกิดมาเปล่าทิ้งเปล่าๆเขาก็จะลงอยู่งั้นติดอยู่งั้นน่ะเสียดายไม่ได้ต้องเสพมีเท่าไหร่ก็ต้องเสพสุขให้มันเดี๋ยวมันจะตายแล้วเพราะชาวต่างชาติต่างประเทศตะวันตกยุโรปอเมริกันหาเงินเสร็จแล้วกองๆไว้เท่าๆแก่ๆเพราะว่าระบบวิธีของเขาวิธีโลกียะนี่เขาสะสมได้เก่งเงินพวกนี้แม้แต่เงินประกันสังคมเขาก็ทำไว้ดีเขาก็จะมีเงินมาเที่ยวต้องเที่ยวให้โลกียะสุขแกจะเป็นจะตายอยู่แล้วงอกๆเงินไปทั่วโลกไปมีเงินไปเที่ยวเสพสุขจะตายแล้วต้องรีบเสพซะเดี๋ยวมันจะชีวิตของเขาจะเท่านั้นจริงๆเลยไม่มีปัญญารู้สูงกว่านั้นคนที่จะมีคุณค่ากว่านั้นประเสริฐกว่านั้นละทิ้งสิ่งอัศาทะลดโลกีไปซะเดี๋ยวจะประเสริฐกว่าแล้วมันก็เท่านั้นแหละมนุษย์มันวนอยู่อย่างนั้นน่ะสวรรค์นรกแบบนั้นน่ะเขายังไม่มีความรู้อาตมาก็สงสารอยู่ชาติตะวันตกทางอเมริกันเขายังแต่ระวังเถอะเขารู้เขาเข้าใจเขามาตะกลุ่มตะกรามเอาละพวกคุณจะตายตัวเขาโตด้วยนะ ขาเข้ามาลุยพลเมืองเขาก็มากกว่าอีกด้วยอโศกเราเนี่ยอย่าว่าจะมี63ล้านคนนะอโศกไม่ใช่63ล้านนะอโศกมันแค่นับกันไปนับกันมาพยายามตรวจสอบกันอยู่นี่ 6,000 ยังไม่ถึงดี 6,300 ยังไม่ถึงดีไม่รู้จะถึงหรือเปล่านับโมโมเมเมก็คงได้อะ 6,300 60,000 เนี่ยไม่ต้องห่วงเลยอโศกนี่ไม่ถึงแน่นอนเลยเพราะฉะนั้นคนที่จริงโดยเฉพาะคนที่เข้าใจจริงๆแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติประพฤติมากบางน้อยบางก็ตามอาตมาว่าไม่ 6,300 เนี่ยเต็มกลืนอโศกแต่มีฤทธิ์นะมีฤทธิ์อย่างไรขณะนี้กระแสสังคมทุกวางเนี่ยหูชันอาตมาใช้ศัพท์นี้คุณรู้จักไม่เคยเห็นหมาไหมล่ะพอเวลามันเกิดเรื่องอะไรปั๊บมันหูชันแล้วเหมือนไหมเหมือนหมาไหมนะใช่ไหมหูตั้งหูชันมองหลักแหลกหาแล้วหาจุดนะมันได้รับอะไรสะกิดหูสะกิดสับความรู้สึกของมันเอ๊ะอะไรผิดแปลกมาเว้ยโลกเขากำลังเห็นความผิดแปลกอะไรเกิดขึ้นในสังคมแล้วก็ตรวจสอบโอ้เฮ้ยแปลกดีหรือไม่ดีโอ้ดีเว้ยแปลกเว้ยดีเว้ยแปลกเว้ยน้ำหนักของการที่ได้รับกระทบสัมผัสรับรู้สึกว่ามีอะไรเกิดแล้วใหม่แปลกดีบางคนก็คนไหนที่เขาแสวงหาคนไหนที่เขาต้องการเขาก็จะมาเร็วและจะมาเอาคนไหนที่ต้องการบ้างไม่ต้องการบ้างก็เออว่างๆไปไว้ว่างๆเราจะไปมั่งแต่นานเหลือเกินกว่าจะว่างบางคนก็บอกเออดีช่างหัวมันเถอะให้มันดีไปเถอะบางคนบอกบ้าไอ้นี่มันจะบ้าใหญ่แล้วแต่บางคนก็บอกเฮ้ยไอ้นี่มันจะมาทำลายสังคมนะเนี่ยอีกระดับหนึ่งเฮ้ยไอ้นี่มันจะมาทำลายสังคมนะเนี่ยขมึงถึงเลยเห็นเมื่อไหร่เจอหน้าเมื่อไหร่แล้วเขียวเลยเขียวนี่คือในตาตาเขียวไอ้พวกนี้นี่พวกบ้าเนี่ยว่าพวกจะมาทำลายสังคมเนี่ยว่าไอ้พวกนี้นี่พวกอะไรมันมีความเข้าใจอย่างนี้เราบังคับเขาไม่ได้หรอกแต่ละคนเขาเป็นของเขาเขาเข้าใจของเขาเขารู้สึกของเขาเป็นตัวของเขาจริงๆเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจคนในโลกว่ามันมีทุกระดับที่อาตมาพูดนี่ก็ไม่ครบเท่าไหร่แต่ก็เกือบครบแล้วล่ะนะมันจะมีอย่างนี้อยู่เราก็ต้องว่าไปเราก็ต้องอยู่ในโลกนี้เขาให้ได้กับคนเหล่านี้ต้องประนีประนอมต้องประสานนะบางทียังจงยอมจำนนต้องประสานประโยชน์ให้เขาได้รับประโยชน์ทั้งที่เป็นประโยชน์ที่สร้างหนี้สร้างก่อหนี้กรรมหนี้เวรก็ต้องยอมให้เขาทำหนี้กรรมหนี้เวรนั้นๆอยู่เพราะมันยังแรงกว่านั้นไม่ได้มากกว่านั้นไม่ได้นะก็จำเป็นนะ เพราะเหตุดังนี้อาตมาจึงขอใช้คำว่าอาริยะใช่ไหมถึงตัวนี้ใช่ไหมเพราะเหตุดังนี้อาตมาจึงขอใช้คำว่าอาริยะให้ต่างไปจากคำว่าอริยะนะเพราะว่าแม้แต่จะเป็นพระป่าหรือเป็นพระบ้านที่ใช้คำสอนก็ตามทั้งสองฝ่ายล้วนแล้วแต่ยังหลงเป็นธาตุลาภยศสรรเสริญโลกียสุขอยู่ทั้งคู่นะเพราะงั้นอาตมาก็เลยไม่ขอใช้แล้วอริยะอริยะแบบพระป่าก็ตามอริยะแบบพระบ้านก็ตามขอใช้คำว่าอาริยะให้ต่างไปจากคำว่าอริยะและต่างจากภาษาสันสกฤตคำว่าอาระยะอีกด้วยที่ไทยเอามาใช้ในความหมายว่าความเจริญดีงามด้านขนบธรรมเนียมหรือความเจริญที่พ้นจากความป่าเถื่อนนะที่บอกว่าซิวิไลซ์นะเป็นอาระยะซิวิไลซ์นะซิวิไลเซชันซึ่งเน้นชี้มุ่งใช้ไปทางรูปธรรมและวัตถุธรรมนะอันนั้นเขามุ่งชี้ไปทางนั้นเมื่อเป็นอำนาจยิ่งใหญ่ปานชนีนะอำนาจยิ่งใหญ่เนี่ยก็คือความรู้สึกและก็ความเชื่อมั่นเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอยู่ในตัวเมื่อเป็นอำนาจยิ่งใหญ่ปานชนีโลกียธรรมหรือโลกธรรมอันได้แก่ลาภยศสรรเสริญโลกียสุขจึงเป็นทรัพย์ปุถุชนหรือโลกียทรัพย์ที่คนปุถุชนทั้งหลายต่างแสวงหายื้อแย่งกอบโกยกักตุนกันให้ได้มากๆอยู่เสมอๆไม่มีพอไม่มีสิ้นสุดสงครามมันเนื่องมาแต่โลกธรรมจึงไม่มีทางสงบ ไม่สงบเราก็จะรบราฆ่าฟันแย่งชิงกันอยู่อย่างนั้นน่ะส่วนผู้ที่มีโลกมีโลกุตรธรรมนั้นส่วนผู้ที่มีโลกุตรธรรมนั้นจะไม่หลงติดยึดหรือไม่หลงแสวงหายื้อแย่งกอบโกยกักตุนลาภยศสรรเสริญโลกียสุขแต่จะมุ่งมั่นแต่จะมุ่งมั่นศึกษาฝึกฝนตนให้เกิดศรัทธาศีลจาคะปัญญาหรือศรัทธาศีลหิริโอตปะพหุสัจจะจาคะปัญญาอันเป็นทรัพย์ที่ชื่อว่าอาริยทรัพย์เป็นทรัพย์จริงยิ่งแท้กว่าลาภยศสรรเสริญโลกียสุขหรือโลกียทรัพย์เป็นไหนไหนนะมันแท้กว่าเป็นไหนไหนดังนั้นประชาชนชาวบุญนิยมทั้งหลายที่มีภูมินะที่มีภูมิเข้าเขตโลกุตระเห็นจริงแท้ดังเห็นจริงแท้ด้วยปัญญาอันยิ่งว่าอริยทรัพย์ดีกว่าประเสริฐกว่าจึงแสวงหาไขว่คว้าสะสมเอาศรัทธาศีลจาคะปัญญามาให้กับชีวิตและต่างก็มีชีวิตทุ่มโถมเรี่ยวแรงขยันหมั่นเพียรให้ได้สิ่งดังกล่าวอย่างจริงจังทำนองเดียวกันกับที่ชาวทุนนิยมเขาทุ่มโถมขยันเพื่อให้ได้โลกียทรัพย์กันสุดเตี้ยวสุดแรงนั่นแหละชาวโลกีก็ทุ่มโถมชีวิตเอากันทางโน้นชาวโลกุตระเราก็จะมาทุ่มโถมเอาทางศรัทธาศีลจาคะปัญญาไม่ไปเอาลาภยศสรรเสริญโลกียสุขหรือจะพูดให้ชัดไม่เอาแล้วลาภยศสรรเสริญโลกียสุขนั่นเองไม่ใช่ศรัทธาศีลจาคะปัญญาเท่านั้นถ้าเป็นชาวทุนิยมก็มุ่งทุ่มโถมไปเอาลาภยศสรรเสริญโลกียสุขพอมาเป็นชาวโลกุตระก็พยายามปลดปล่อยลาภยศสรรเสริญโลกียสุขลืมมาเอาศรัทธาศีลจากปัญญาทรัพย์หรือผลประโยชน์ที่ชื่อว่าอริยทรัพย์นี้ชาวบุญนิยมได้พิสูจน์จนกระทั่งจิตเกิดการบรรลุธรรมจึงเชื่อตามธรรมที่บรรลุนั้นในวงเล็บศรัทธาสัมปทาจริงๆเห็นไหมฟังดีๆนะศรัทธาคืออะไรศรัทธาคือการบรรลุธรรมจิตที่เกิดบรรลุธรรมเนี่ยจึงเชื่อตามธรรมที่บรรลุนั้นนะไม่ใช่ว่าไปเชื่อได้ไปศรัทธาเนี่ยมันเชื่อผลของการบรรลุธรรมโอ้แม่บรรลุนิดหน่อยนะบรรลุก็จะเชื่อไปเรื่อยๆมีศรัทธาสัมปทาจริงๆว่าทรัพย์นี้พาคนเจริญทั้งกรรม3โดยเฉพาะมโนกรรมเช่นศีลสัมปทาคนก็ต้องบรรลุศีลถึงขั้นกระทำใจในใจจนได้ผลลงไปถึงที่เกิดคืนในจิตนะโยนิโสมนสิการกระทำใจในใจจนได้ผลลงไปถึงที่เกิดคืนในจิตนะในจิตเราเนี่ยได้ผลละกิเลสที่มันอยู่ในจิตละเหตุที่มันอยู่ในจิตเป็นทุกข์สมุทัยคือกิเลสตัณหาตัณหาอุปทานนั่นแหละล้างกิเลสได้ละได้จริงๆเพราะเราทำจริงๆในใจมนสิการแปลว่าไปปฏิบัติการอยู่ที่ใจปฏิบัติการกับใจของเราจัดการไปจนกระทั่งเห็นกิเลสอยู่ในใจปฏิบัติการเจาะกิเลสออกมายิ่งกว่าหมอผ่าตัดชั้นเยอะเลิศเลยนะโอ้เอาตัวเหตุมาได้ออกมาเจาะหมอผ่าตัดชั้นยอดเอาเกล็ดมาตัดคอกิเลสทิ้งแล้วให้เหลือแต่เนื้อดีของหัวใจใจสะอาดขึ้นนี่คือมนสิการโยนิโสแปลว่าลงไปถึงที่เกิดโยนิแปลว่าที่ก่อกำเนิดโยนิแปลว่าที่ก่อกำเนิดถ้าเป็นผู้หญิงก็ชื่อของผู้หญิงคืออวัยวะเพศของผู้หญิงโยนิน่ะทุกคนก็คงไม่ใช่ทุกคนบางคนไม่รู้ก็รู้ใช่แต่หลายคนจะเข้าใจก็เคยรู้ว่าอ๋อโยนิหรือโยนีหมายถึงที่ให้กำเนิดที่ก่อเกิดโยนิโสคือลงไปถึงที่เกิดแปลเอาความว่าถ่องแท้หรือแยบคายคือละเอียดละออชัดเจนแม่นคมทุกอย่างเลยถึงที่จุดเหตุจุดเกิดมันละเอียดละออมันไม่ใช่ของตื่นไม่ใช่ของหยาบของละเอียดเพราะงั้นกว่าจะลงไปถึงที่เกิดกว่าจะรู้จักเหตุกว่าจะทำลายเหตุลงได้โอ้โหลึกซึ้งละเอียดมากโยนิโสมนสิการคือทำจริงๆปฏิบัติการจริงๆที่ใจนะมนสิแปลว่าที่ใจหรือว่าในใจมันตรงใจนะตรงที่ใจนั่นแหละมนสิการะแปลว่ากระทำ การกระทำตรงนั้นน่ะตรงที่ใจไม่ใช่แปลว่าทำนอกใจไปทำที่อื่นๆไม่ถูกไม่ใช่โยนิโสมนสิการแปลว่าผู้นั้นได้กระทำลงที่ใจที่ถูกต้องเลยและก็รู้ตัวสำคัญเลยโยนิโสรู้ตัวที่มันก่อให้เกิดตัวเหตุนี่แหละจัดการตัวนี้ทำลายตัวนี้ได้ชัดเจนนี่บรรยายให้ฟังถึงแม้แต่ภาษาบาลีก็อย่างนั้นความหมายจริงๆอย่างที่อาตมาอธิบายและไปปฏิบัติได้พิสูจน์ได้ท้าทายพิสูจน์ได้ถ้าทำที่ถูกต้องตามนี้เป็นพระอรหันต์ได้จริงๆเชื่อไหมเอาให้ได้เอาใจช่วยเอาให้ได้นะโยนิโสมนสิการหรือมโนกรรมที่มีผลบรรลุธรรมตามศีลนั้นๆนะอ่านทั้งไอตัวเอ็นที่มาแล้วก็คือในมันมีเครื่องหมายคำพูดเปิดตรงที่กระทำใจในใจจนได้ผลลงไปถึงที่เกิดคือในจิตหรือในมโนกรรมมีผลบรรลุธรรมตามศีลนั้นๆ นี่คือการปฏิบัติศีลเพราะฉะนั้นศีลข้อใดข้อหนึ่งก็ทำให้เกิดอธิจิตให้เกิดอธิปัญญาแล้วก็เกิดวิมุตศีลต้องบรรลุเป็นสุดท้ายเลยดังที่บุตรจาท่านตรัสไว้ในข้อเล่ม24ข้อ1กับข้อ208นั่นไงสุดท้ายมันคือวิมุตติวิมุตติทั้งอุปโตภาควิมุตติและปัญญาวิมุตตินะนั่นคือศีลอานิสงส์ของศีลหรือผลของศีลหรือประโยชน์ของศีลมิใช่สละได้แค่ทางวัตถุและปัญญาสัมปทาก็ฉลาดฉลาดแบบโลกุตระโดยไม่รู้สึกด้อยน้อยหน้าเลยว่าหากตนจะไม่ฉลาดแบบโลกีที่สะสมลาภยศสรรเสริญโลกีสุขไม่เก่งไม่ฉลาดในเชิงราคะไม่ฉลาดในเชิงแก้แค้นเป็นต้นนะจะไม่ริษยาคนเขานะหรือก็มีความเหนียวแน่นด้วยนะแต่ผมไม่เจ็ดหรือขออภัยไม่ฉลาดแก้แค้นเป็นต้นแต่ก็มีความเหนียวแน่นด้วยศรัทธาสัมปทานในสัจธรรมและมีฮิริโอตปะพาหุสัจจะอยู่ในเลือดในวิญญาณของตนอย่างเป็นจริงนะมันจะมีธรรมะอย่างนี้เกิดไปตามลำดับจริงๆแม้จะขยายอริยทรัพย์จาก4มาเป็น7ศรัทธาศีลจาคะปัญญาขยายอริยทรัพย์มาเป็น7ศรัทธาฮิริโอตปะพาหุสัจจะมันตกศีลไปตวงนะศรัทธาศีลหิริโอตปะมหุสัจจะจาคะปัญญาเติม3ตัวหิริโอตปะกับมหุสัจจะ3ตัวเข้าไปใน4นั้นก็ตามก็เป็นผลที่ปฏิบัติไตรสิกขาผลปฏิบัติจากศีลและสิ่งเหล่านี้ที่เกิดนี่เกิดจากเกิดในจิตจิตมันเจริญขึ้นเรียกว่าอธิจิตจิตมันพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นนะมีศรัทธาแล้วมันมีศีลศีลเป็นหลักปฏิบัติเพราะปฏิบัติแล้วมันก็เกิดหิริเกิดโอตปะเกิดความรู้จริงพาหุสัจจะความรู้จริงที่มันรู้ความจริงตามความเป็นจริงแม้แต่ปรมัตถ์มันก็ไปรู้ปรมัตถ์รู้จิตเจตสิกรู้นิพพานรู้กิเลสรู้ผลของการลดละรู้จนกระทั่งโลกว่าโอ้เราเลิกลาภยศสรรเสริญเราหลุดพ้นอันนี้แต่ก่อนเราแย่งชิงเขาเดี๋ยวนี้เรามาแย่งชิงแล้วเราเลิกมาได้แล้วเราว่างแล้วกิเลสหลุดแล้วกิเลสดับแล้วมันไม่ริษยาเขาแล้วมันก็ไม่เห็นว่ามันเป็นสิ่งประเสริฐที่เราจะต้องไปแย่งไปชิงหรือไปอยากได้อีกใจมันวางมันปล่อยเขามีเขาจะมีท่วมท้นเขาจะเอาไปปรุงแต่งเขามีแล้วเขาเอาไปปรุงแต่งโอ้นี่แน่นี่แน่นี่แน่นี่แน่แย่ยั่วอยู่ยังไงก็เราก็ไม่ขึ้นไม่อยากเอาตามแล้วนี่เพราะฉันมีเงินใช่ไหมนี่ฉันสวยอย่างนี้สุขอย่างนี้เลิศอย่างนี้วิเศษอย่างนี้อร่อยอย่างนี้อะไรก็ตามที่เขาทำให้ดูเขาทำยั่วยุโยนทั่วโลกอะกิเลสมันก็ไม่ขึ้นเพราะงั้นตามลำดับตั้งแต่อบายมุขตั้งแต่กามคุณกามารมหรือว่าโลกกระทำ8นี่แหละโลกกระทำ4นี่แหละลาภยศสรรเสริญโลกียสุขนี่แหละเอามายั่วยุว่าโอ้ไปรวยสิไปรวยไปรวยไปรวยไปรวยอาตมาว่าพวกเราเข้าใจแล้วพวกเราที่มาอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยมันตัดทิศทางแล้วไม่เอาแล้วแต่ก่อนนี่แหมอยากได้6ล้านเอาไปเอามามีหนี้7ล้าน ลุยไปลุยมาซบน้ำหน้ารู้สึกไหมอะไรเงี้ยเอาเถอะแม้ว่าอยากได้6ล้านก็ได้เกินกว่าด้วยก็ตามโอ้โหมุ่งมั่นชาตินี้จะต้องรวยให้ได้6ล้านเสร็จแล้วได้600ล้านก็ตามอาตมาก็ไม่ตื่นเต้นนะอย่าว่าได้600ล้านเนี่ยไปได้ 6,000 ล้านก็ตามไม่ตื่นเต้นโอ้โหอาตมาว่าจะให้ถึงหน้า23 5 40ไม่ได้ยังไม่ถึงเลยเนี่ยอีก2หน้าขอลุยหน่อยเถอะนะขอเราอีกหน้านึงมันไม่ได้อีกหน้านึงก็ไว้พรุ่งนี้ต้องลุยมากกว่านี้หน่อยมันขยายความมันน่าขยายนะมันแหมพูดไปแล้วมันก็น่าขยายความอยู่ในเลือดในวิญญาณของตนอย่างเป็นจริงชาวโศกคือคนกลุ่มคือกลุ่มคนที่เชื่อมั่นว่าอำนาจที่เกิดจากธรรมะหรือคุณธรรมของคนย่อมประเสริฐกว่าอำนาจที่เกิดจากลาภยศสรรเสริญโลกียสุขเพราะชาวอโศกศรัทธาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถึงขั้นมีภาวนามยปัญญาวงเล็บความเห็นแจ้งในผลสำเร็จจึงสนิทใจเต็มหัวใจและเทิดทูนเพราะนั้นใครที่มีปัญญาและก็มีภูมิธรรมมีอธิปัญญาหรือว่ามีญาณสูงขึ้นจริงๆเห็นว่าโอ้เราเอาธรรมะมาเป็นอำนาจนี่สูงก็ไปเอาลาภยศเสริญโลกียสุขเป็นอำนาจจริงๆนะก็จะรู้สึกอย่างนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นก็ลดถดถอยเรื่องจะไปแย่งชิงสะสมลาภยศเสริญโลกีสุขแล้วไม่สะสมมาสะสมศรัทธาศีลจาคะปัญญาดีกว่าดังนั้นวิถีชีวิตของชาวอโศกจึงมุ่งมั่นในการปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นหลักสำคัญของตนของตนทั่วทุกคนที่ชื่อว่าเป็นชาวอโศกฟังให้ดีนะอาตมา definition ลงไปแล้วว่าชาวอโศกอยู่ในขอบเขตไหนนะฟังให้ดีนะใครจะเป็นชาวโศกก็ต้องฟัง definition นี้ให้ดีนะชาวโศกจึงมุ่งมั่นในการปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นหลักสำคัญของตนทั่วทุกคนที่ชื่อว่าเป็นชาวโศกมุ่งแม้แต่เด็กที่เริ่มรู้เดียงสาก็พึงสอนพึงฝึกให้เรียนรู้ถือศีลปฏิบัติธรรมเป็นแก่นแกนของชีวิตทุกคนอย่างต่ำต้องประพฤติตนอยู่ในศีล5บางคนที่มีภูมิสูงกว่านั้นก็ประพฤติตนอยู่ในศีล8ตามฐานานุฐานะส่วนนักบวชชายที่เป็นสมณะหรือภิกษุก็ประพฤติตนอยู่ในศีลที่เรียกว่าจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลและวินัย227สำหรับนักบวชหญิงของชาวโสกเรียกว่าสิกขมาสประพฤติอยู่ตนอยู่ในศีล10และสังวรตนตามจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลส่วนใหญ่ด้วยเพราะจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลมีในพระไตรปิฎกเล่ม9นี้คือธรรมนูญของศาสนาพุทธทีเดียวเอาตัวดำนี่ซะก่อนจะจบวันนี้นะโลกีคือความเป็นไปของโลกหรือสังคมคนที่ยังเป็นทาสลาภยศสรรเสริญโลกียสุขอยู่โลกุตระคือความเป็นไปของโลกหรือสังคมคนที่ไม่เป็นธาตุลาภยศสรรเสริญโลกียสุขแท้จริงสรุปประโยคนี้ไว้ก่อนอ้าวเอาแค่นี้สำหรับวันนี้